ga ik het zoeken. Ja, daar wilde je het graag zoeken, maar dat bleek toch een beetje anders te zitten. Want ja, waaronder kankeronderzoek wilde hij dus geven. Maar bij het KWF gingen direct alle alarmbellen af. Zij brachten een statement naar buiten na het interview in Buitenhof en spraken hierover met Bert van Plateringen. Wij spraken hem daarover van het KWF. Hoe denken zij over dat geld van Siewert van Linde? Dus hij heeft niet gezegd, ik ga dat aan KWF geven. Maar als je zegt kankeronderzoek, zeg je toch heel snel KWF. En we zagen dus dat er online, social media, dat er opeens allerlei reacties kwamen van mensen die zeiden, nou, de directeur van KWF zal zich in zijn handen wrijven en naar Buitenhof zitten te kijken. En toen dacht ik, hier moeten we wel even duidelijkheid over scheppen, dat wij daar niet op zitten te wachten. Omdat dit echt geld van de belastingbetaler is, bestemd voor de aanschaf van mondkapjes. En dat geld moet wat ons betreft ook terug naar die belastingbetaler. Dus mocht het bij ons terechtkomen, dan zullen wij dat niet accepteren. Bert van Plateringen van KWF Kankerbestrijding was dat. De donatie wordt dus niet geaccepteerd door hun. Maar hoe zit dat dan? Kunnen goede doelen donaties eigenlijk wel weigeren? Bij KWF gebeurt dat wel vaker. Er zijn gevallen of situaties waarin wij geld zullen weigeren. Dat is bijvoorbeeld als het gaat om, en dan heb je het vaak over wat grotere bedragen. Als wij niet, of als wij vraagtekens hebben bij de herkomst van dat geld. Dus stel dat wij heel veel contant geld zouden ontvangen van iemand. Ja, dan moeten natuurlijk de alarmbellen afgaan. En moet je natuurlijk altijd even afvragen, waar komt dit geld vandaan? Kun je die herkomst niet helder krijgen? Dan zullen wij dat niet accepteren. De tabaksindustrie kan geen donatie doen aan KWF. Dat zullen wij niet in ontvangst nemen. En hetzelfde geldt voor de alcoholindustrie. Dus wij zien ook dat bijvoorbeeld sponsoring of grote donaties of acties, ik noem maar wat, hè, van bijvoorbeeld Heineken. Ja, dat staat in onze voorwaarden. Dat kan niet. Nou, er zitten een aantal voorwaarden op KWF dus geld kan weigeren. In tijden van corona hadden goede doelen het zwaar. De inkomsten die daalden. En directeur Haminke Kloeze van toezichthouder Goede Doelen, die heeft een onderzoek laten uitvoeren over goede doelen in coronatijd. En hier bij het NOS Radio 1 Journaal op deze zender vertelt zij wat er uit dat onderzoek kwam. Dan zie je inderdaad dat de kleine goede doelen, die dus inkomsten hebben tot 100.000, het zwaar hebben gehad. En 13,4% hebben verloren ten opzichte van een normaal jaar. En bij grote goede doelen overigens zie je ook een verlies hoor. Maar veel kleiner, 0,3%. We zien twee dingen. De inkomstenbronnen die het meest geraakt zijn, zijn de eenmalige giften die worden gegeven vanwege fondsenwervende acties en evenementen. En het kan best zijn dat kleine goede doelen daar meer afhankelijk van zijn dan grote goede doelen. En we zien ook dat nagenoeg alle goede doelen in staat zijn geweest om alternatieven te vinden. Dus corona-gerelateerde activiteiten zijn gaan ontwikkelen of hun activiteiten online zijn gaan aanbieden. Maar de een kan dat beter dan de ander. En we zien dat grote goede doelen dat vaker hebben gedaan dan kleine goede doelen. Dat was Haminke Kloeze, toezichthouder van Goede Doelen Nederland. Dus fijn voorwaarden waar je aan moet voldoen dus om geld te kunnen doneren aan een goede doel. Maar komt dat geld ook goed terecht dan? Waarom zouden goede doelen eigenlijk geld kunnen weigeren? Of is het wel verantwoord om alle giften te accepteren? En moet je niet de afkomst er soms van checken? Dat is de vraag waar ik graag met je over in gesprek ga. Aan de hand van de volgende stelling: goede doelen mogen geen donaties weigeren. 0800-1121 of de app van Radio 1 staat voor je open. Wat vind jij? Mag een goed doel een donatie weigeren? Of zeg je, nou, al het geld is welkom, maakt niet uit waar het vandaan komt. 0800-1121 of de app van Radio 1 staat dus voor je open. Mogen goede doelen donaties weigeren? 0800-1121 of de app van Radio 1. NPO Radio 1. time I walk on by, stroll along your street. Can't believe there's not a thing in the world, a thing left to repeat. And I was walking on your floor, begging to get more. Can't believe there's not a thing in the world, a thing left to ask for. Yeah. Sleep my broken bones. Geld is toch geld. Die organisaties doen er iets goed mee, dus laat ze dat lekker houden. Als je bij de eigenaar blijft, wordt het toch uitgegeven aan onzin. Dat laat Job weten in de NPO Radio 1-app over onze stelling. Goede doelen mogen geen donaties weigeren. Dat is de vraag deze ochtend. Je hoorde trouwens Baltazar en Bunker op NPO Radio 1. Hoe denk jij hierover? Je mag je mening geven via 0800-1121... of de app van Radio 1 staat voor je open. Daar liet Job dat dus al weten. En Marjan zegt dat KWF geld mag weigeren van een tabaksfabrikant lijkt me inderdaad nodig. Zelf heb ik er nog niet eerder bij stilgestaan. Maar je snapt dat je niet alle giften kunt aannemen. Dat je ze in ieder geval niet wil hebben. Goed, wat denkt u? 0800-1121 of de app van Radio 1. We beginnen deze ochtend bij Hans. Hans, goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik heb een aantal dingetjes. Ten eerste vind ik, hoe integer de organisatie is, hoe meer ze zullen weigeren. Ten tweede, wat mijn grootste probleem is, het geld dat ze niet krijgen, moeten ze maar van hun hoge salarissen aftrekken. Want ik heb gehoord een aantal grote organisaties, hulporganisaties, aan de top enorm veel geld wordt vernieuwd. En dat vind ik eigenlijk inconsequent. Ja, dus u zegt, enerzijds wordt er ook wel heel veel verdiend aan de top, dus daar kan misschien ook wel wat minder. Ja. En vindt u ook dat ze geld mogen weigeren dan, bijvoorbeeld van zo'n Siewert van Liende? Jazeker. U zou ook kunnen zeggen, geld is geld. Ze heeft van de weinige instellingen waar ik wel geld aan geef. Ik doe mee aan de loterij, dus ze hebben ook nog een leuk dingetje ernaast. En de KWF is oké. En Greenpeace en er zijn nog een aantal andere. Maar er zijn ook grote organisaties die zoveel geld kwijt zijn aan de top. Ja. En dat moet eens een keer veranderd worden. Ja, nee, dat snap ik. En dan ga ik het toch nog een keer tegen u aanhouden en zeg ik van, nou goed, je wil, dat is goed het doel. Wat is het doel van een goed doel? Het doel van een goed doel is de wereld te verbeteren. Ja, en dat doe je door middel van? Geld. Ja, en dus dan zou je kunnen zeggen, nou, ieder geld is toch welkom? Niet ieder geld is welkom, want je hebt principes. Tenminste, daar ga ik vanuit. En als je die principes navolgt, dan wil je niet... Dus geld dat stinkt, wil je die in huis hebben. Ja, dus u zegt, nee, je wil gewoon niet... Siewert van der Linde, die heeft lopen draaien en keren... want hij wou het eigenlijk voor zichzelf houden. En toen ze erachter kwamen dat hij inderdaad geld over had, 9 miljoen... toen zei hij opeens, ja, dan ga ik aan het KWF geven. KWF heeft inderdaad... Ja, KWF heeft natuurlijk geweigerd en terecht. Ja. Want die zagen ook het liefst en bedrog... Wat is uw definitie, Hans, van stinkend geld? Wanneer stinkt geld volgens u? Nou, bijvoorbeeld bij die Siewert. Die is onterecht aan een strijkstokkenheel blijven hangen. En door angst. En door mensen dachten van, we moeten zo snel mogelijk, zoveel mogelijk van die mondkapjes hebben. Daar is hij ingesprongen. En het vervolg was dat hij daar meer, hij ging op zodanige prijs zitten... dat hij er net iets meer aan verdiende dan eigenlijk was afgesproken. Ja. Nou goed, voordat we heel inhoudelijk op dit deal ingaan... zegt u dus eigenlijk, je moet als goed doel ook bij je principes blijven... en dus ook kunnen zeggen dat je geld weigert. En misschien ondertussen ook al kijken naar de top... hoeveel geld je daar uiteindelijk aan uitgeeft. Dank u wel dat u belde. Dank u wel. En een fijne ochtend alvast. J.B. Bakkenes, die zegt, directeur van het KWF heeft boter op zijn hoofd... verdient zelf meer dan 212.000 euro... Dat is ook een grote graaier. Richard, goedemorgen. Hi, goedemorgen, Stefan. Goed je te spreken, hoe denk jij erover? Wat zeg je? Ik zei goed je te spreken, hoe denk jij erover? Ah, dankjewel, ja, wederzijds. Ja, ik zit een beetje met een dilemma en ik ga een groot gedeelte mee met de vorige spreker. Kijk, stel je voor, alleen in dit geval van de kankerbeweging zou ik zeggen... van die 9 miljoen, kom maar door. Want ik bedoel, van, dat zei ik net aan je collega ook al... dus de overheid krijgt zoveel... Oh, Richard, kan je misschien proberen of iets dichterbij een raam te staan? De verbindingen valt een beetje weg. Oh, wacht, moment. Ik ga het even anders doen, moment. Ja. Vertel ik ondertussen dat je mag reageren via 0800-1121. Ja, denk het wel. Nou, laat ik het zo. Ik zei net tegen je collega ook al. De overheid geeft zoveel zinloos geld weg aan de meest absurde dingen. En dit vind ik wel zinvol geld dan in dit geval. Alleen, mag ik jou eens wat vragen? Stel je voor, je hebt een schuld van, ik noem maar wat, 40.000 euro. En een maat van je, die zit in een bepaalde circuit. Nou ja, je weet je al welke kant op gaat. Die zegt van, joh, hier heb je 50 roodjes, doe er wat leuks mee en betaal het af. Zou je het aannemen, ja of nee? Ja, goede vraag. Ik kan me voorstellen, als je echt in een hoge nood zit, dat je zegt, nou, kom maar door. Dat komt wel gelegen eigenlijk. Ja, ik zou het dus niet doen. Als je weet wat dat... ik heb het natuurlijk over drugs gehad. Als je weet hoeveel problemen dat bij mensen... dan echt. Ja. Ik zou het niet doen. Ja. Maar aan de andere kant... ja, weet je wat ik ook een probleem vind met dit? Want kijk, hij gaat nou de Bietenberg op. Maar weet je wat het is, Stefan? Hij kan hem een kagermietje noemen. Dit is natuurlijk maar het topje van de ijsberg, hè? Even, als we deze vergelijking... jij zegt, nou goed, dat is dan drugsgeld. Daar moet je misschien helemaal van afblijven. Ook omdat je niet weet wat uiteindelijk voor oorzaken... dat in de rest van de keten heeft gegeven. Ja. Dit is natuurlijk eigenlijk niet per se fout geld. Het is vooral er is vooral iets onethisch gebeurd. Deze man heeft gezegd dat hij geen geld wilde verdienen... en heeft heel veel geld eraan verdiend. Daar zou je ook kunnen zeggen als goed doel... nou, dan willen wij dat geld graag hebben. Nou, de vraag is natuurlijk, maar dat heb ik al vaker bij jullie gezegd, zodra het om de overheid gaat, heb ik het idee dat geld eventjes geen rol speelt. En dat is met alles zo. Dat is met wegen, met begrotingen, met alles. Kijk, en deze beste man heeft natuurlijk van die... even kijken, het was 100 miljoen. Nou, ze hebben de man zeggen een pakkenbeet... nou ja, hij heeft dus 9 miljoen. Zo andere vriendjes moesten dan ook wel hebben. Het is gewoon natuurlijk fout geld, want hij heeft boven de prijs gezeten. Plus het feit, hij heeft natuurlijk over in de media gezegd... ja, ik ga er niks aan verdienen. Maar ik bedoel, niks aan verdienen en 9 miljoen overhouden. Ja. Ik bedoel van, ik ken geen aandelenkoers die beter is, hoor. Nee, ik ook nog niet. Anders had ik dat graag geweten. Richard, als nou het KWF die heeft nu gezegd... nou, we willen dat geld niet hebben, want het voelt voor ons gewoon niet ethisch. Het is tegen onze principes in. En een ander goed doel zegt wel van, nou, we willen dat geld wel. Ja. Wat zou jij dan daardoor geld gaan doneren aan KWF? Dat je denkt, nou, ik ben het helemaal met jullie eens... nu krijgen jullie geld van mij, jullie lopen die 9 miljoen euro mis... Ja. Net wat die vorige meneer ook al zei. Ik ben KWF is een van de weinige doelen die ik wel steun. Omdat ik zelf helaas dus niet al een x-aantal sterren van gevallen heb gehad aan die ziekte. Dus ik geef daar helemaal aan. En KWF, ik zou willen adviseren, is neem het geld aan. Het is heel belangrijk. Maar ja, en ik wil nog niet de heilige boon uithangen. Maar in dit geval zou ik het wel doen. Ja. Maar net wat die andere meneer dan zei, is dat je van Den Haag, mijn vader zei het vroeger ook al, het is één grote corrupte bende. Ze moeten eigenlijk allemaal doodgaan allemaal. En ik vraag me ook nog af wat ze daadwerkelijk allemaal betalen, want ze krijgen bijna alles krijgen ze vergoed. Maar ja. Ja, goed. Nou, dan gaan we kijken. Misschien heeft de rest van Nederland daar een antwoord op. Dankjewel, Richard, dat je belde. Ja, tot de volgende keer, Stefan. Hele fijne dag nog. Evelien laat weten... Kijk een gegeven paard altijd in de bek. De vorige eigenaar kan je manipuleren of chanteren... met dat eerder om niet gegeven paard. Met munten idem dito. Groetjes. En tot de volgende keer, Evelien. Dankjewel, Evelien, voor je appje. José zegt, goedenacht. Ja, goede doelen mogen geld... dat op een onethische manier verkregen is weigeren. Laat Van der Linde die miljoenen maar terugstorten... in de kas van het ministerie van VWS. Groetjes, José. En Dirk Appelo zegt, de goede doelen pakken wel degelijk het geld aan... en kijken niet waar het vandaan komt. Nu dat het geval Siebert zich voordoet, is het makkelijk om te zeggen... dat het geld niet aangepakt wordt. Zonder de ophef praat niemand ergens over. Wanneer een autoverkoper een auto verkoopt... en er wordt vervolgens 50.000 euro contant betaald... vraagt men zich ook niet af waar dat geld dan uiteindelijk vandaan komt. Goed, we gaan eens even kijken wat de rest van Nederland ervan vindt. Barry, goedemorgen. Ja, goedemorgen, Stefan. Hoe denk jij erover? Ja, ik ben het eigenlijk wel eens met de Kankerstichting, met de KWF. Ik snap dat zij zich in deze niet laten misbruiken om het straatje van Siewert schoon te vegen. Zo zie ik het. Hè. Kijk, meneer deed zich voor als een filantroop en wordt door de jongens van Follow the Money in de Volkskrant betrapt op een hele gore constructie, zou ik bijna willen zeggen. Ja. En wat is er dan makkelijker en ik ga het dan een goed doel geven. Ja, KWF en wat geleerd is natuurlijk aan de ziekte kanker is voor heel Nederland. Ik denk dat we allemaal inmiddels wel getroffen zijn met familieleden of kennissen die daar getroffen zijn of van overleden. Dus er zit een heel hoog begripfactor. Ik zie het als een marketingstunt van meneer Van der Linde Tiende. Van hé, laat ik dat doel gebruiken en zomaar straatjes schoonvegen. En hopelijk dat dan de shitstorm een beetje gaat liggen. Ja, wat vindt u dat er met die 9 miljoen moet gebeuren? Zou die terug moeten naar VWS? Nou, als je ik zou zelf bedacht ik op een gegeven moment van nou wat hij kan doen. Hij heeft een hele mooie constructie gemaakt met een BV. En dan zou hij in de komende jaren, als je dat goed doorrekent. Een goed leven van hem met 4-5 ton uitkering of zoiets. Als ik had ergens gelezen in het artikel ook. En ik zou zeggen, ja, weet je, je hebt onlangs dat schandaal gehad natuurlijk met de toeslagenaffaire. Hij had met de Belastingdienst in gesprek gegaan of zo. Goh, kan ik iets betekenen? En laten we die mensen gewoon rechtstreeks gaan helpen. En ik richt een fonds op en hij wil het voor kinderen doen, kansarme kinderen. Nou, er worden ook kinderen getroffen in die families. Ja, had daar een studiefonds voor opgericht, weet ik het wat. Ja, dus u ziet de 9 miljoen graag wel eigenlijk naar een ander goed doel verdwijnen. En dat is dan de slachtoffer van de toeslagenaffaire. Ja, bijvoorbeeld, hè, dan help je die mensen rechtstreeks. En kijk, ik vind het KWF, moet ook niet vergeten, KWF is een van de rijkste goede doelen van Nederland, volgens mij. Dus ja, ik zou niet zeggen dat het niet mis zit, daar kan ik niet voor hen bepalen. Maar ik denk, als je kijkt naar de cijfers van KWF, ja, er zal niet een onderzoek meer of minder voor worden gedaan. Dirk Appelo die appte ook naar de Radio 1-app dat de goede doelen wel degelijk altijd gewoon geld eigenlijk aannemen. Niet kijken waar het vandaan komt. Nu dat publiekelijk zo gebeurt, kunnen ze makkelijk zeggen dat ze het niet willen hebben. Heeft u het gevoel dat goede doelen niet echt transparant zijn en goed kijken naar waar het geld vandaan komt? Grote bedragen bijvoorbeeld? Durf ik niet te zeggen. Ik werk niet bij hen, dus ik weet niet hoe zij daarmee omgaan. Nee. Dat weet ik ook niet. We gaan hopelijk... Misschien zit er iemand te luisteren en die zegt... Hey, ik werk op zo'n afdeling bij een goed doel. Ik kan dat wel eens vertellen hoe dat gaat. Als er een x-aantal bedrag binnenkomt... welk onderzoek er dan wordt opgestart naar de herkomst daarvan. Ik blijf wakker om dat te horen. Ik hoop dat diegene belt. Dat hoop ik ook. Nou, dankjewel, Barry. Dankjewel dat je even belde naar de radio. Merci. Siewert wilde die 9 miljoen niet geven, maar alleen de rendementen hiervan. Harco vertelt dat nog even in de Radio 1-app. En Ano zegt van der Linde had vorige zomer al laten optekenen dat het geld naar een goed doel zou gaan. Of dat nu helemaal waar is of niet, dat de goede doelen het geld niet willen, dat lijkt me nu hun eigen morele kompas te zuiveren naar alle commotie over topsalarissen van de directeuren. De goede doelen hebben mensen nodig die een goed netwerk hebben en ze moeten echt kwaliteiten hebben. Alleen voelt dat niet goed bij een goed doel. Hoe denk jij erover? Vind jij dat een goed doel donaties mag weigeren? Omdat ze bijvoorbeeld zeggen, nou, dat voelt niet onethisch, is tegen onze principes. 0800-1121 of de app van Radio 1 staat voor je open. Kan je ook een audioberichtje achterlaten als je bijvoorbeeld bij de telefooncentrale je net niet doorkomt of je gewoon niet in de gelegenheid bent. Shall I write it in a letter? Shall I try to get it down? Or you fill my head with pieces of a song I can't get out? Can I be close to you? Take it to a moment where the fields are painted gold and the trees are filled with memories of the feelings never told. When the evening pulls the sun down and the day is almost through, oh, the whole world is sleeping, but my world is you. Can I be close to you? Goedemorgen. Het is de Paper Kites en Bloom op NPO Radio 1. Het is precies 16:30. Je luistert naar de extra vroege ochtendshow. En we hebben het over donaties voor goede doelen. Want mogen goede doelen donaties weigeren als ze zeggen van, nou, we willen dat geld niet. We voelen het niet helemaal waar het geld vandaan komt. Zeg je eigenlijk, nou ja, elk geld is welkom. Geld is geld. 0800-1121. Rogier, goedemorgen. Even kijken waar je zit. Weet ik even niet. Oh, nee, we gaan naar Frank. Frank, goedemorgen. Goedemorgen, Stefan. Goedemorgen, Frank. Hoe denk jij hierover? Ja, hoe denk ik hierover? Jij zegt net, geld is geld. Gelukkig maar. Maar er is wel duidelijk een verschil tussen legaal geld, zoals ik het noem, wit geld, geldig geld en ongeldig geld, of al zwart geld. Ik probeer het op een klein niveau te houden. Onlangs, nog niet zo heel lang geleden, breed uitgemeten op de tv. Ik dacht bij Nieuwsuur. Je kunt denken bijvoorbeeld aan een plaatselijke voetbalclub, een amateurclub. Mm-hmm. Een plaatselijke weldoener staat op en doneert geld. Hij wordt populair. Het blijkt crimineel geld te zijn. Mag je dit weigeren? Uiteraard mag je dit weigeren. Als, denk ik, als de desbetreffende voorzitter van die club niet rechargeert, dan is hij in feite, juridisch gezien, een heler. Want willens en wetens neemt hij gecriminaliseerd zwart geld aan. De voetbalclub, de plaatselijke voetbalclub, wat regelmatig gebeurd is na intensief KNVB-onderzoek, sectie amateurvoetbal. Mm-hmm. Ja, het is regelmatig gebeurd, zo'n plaatselijke figuur. Ik denk dat ieder mens dit kent, voelt zich een verheven persoon, wordt populair, want hij steekt geld in de voetbalclub. Maar het geld is uiteindelijk wel zwart geld gebleken. Met andere woorden, als ik on topic ga naar jouw vraag, dan zeg ik dus, een goed doel, een klein goed doel in deze, mag natuurlijk een donatie weigeren. Ja, maar dat is natuurlijk, bij die voetbalclub is het dan willens en wetens. Want je weet je of iemand dan crimineel geld afgeeft. In hoeverre kan je daar zelf natuurlijk als goed doel... Het zijn natuurlijk, hè. Maar als een voorzitter willens... Nou ja, ik zou een naam van de voetbalclub kunnen noemen hier in de regio, maar dat doe ik dus niet. Als een voorzitter, lijkt mij, denk ik, het willens en wetens weet, dan is hij in feite heler. Ja, nee, goed, dat snap ik. Dat snap ik, Frank. Dat snap ik. Maar ja, ik vraag me dan aan jou, hoe weet je dan dat iets crimineel geld is? Want je kan natuurlijk een vermoeden hebben dat je denkt, nou, die rijdt in zo'n patserbak, ik weet niet helemaal wat voor waar hij zijn geld vandaan haalt. Maar je kan natuurlijk ook gewoon denken, ja, wel hartstikke fijn dat deze man 5 miljoen euro aan mijn goede doel wil geven. Wie ben ik om hem dan in twijfel te trekken? Ja, het is inderdaad een diepe vraag. Van jou een diepte vraag. Ik denk dat de persoon in kwestie waar het geld dan vandaan komt, zou al bekend moeten zijn, tussen aanhalingstekens bekend, lekt het uit en zou er iets in de boekhouding niet kunnen kloppen van die vereniging, dan kan er dus nagetrokken worden, hè, door een accountant bijvoorbeeld. En dan denk ik dat op een bepaald moment het lek boven komt. Mm-hmm. Al met al, de KNVB weet er uiteraard veel meer van als wij met z'n tweeën. Maar die hebben daar een zodanige constructie, dacht ik, voor gevonden met hun accountants, et cetera. Zij kijken daar doorheen. Met hun kennis van zaken uiteraard, hè? Met andere woorden, het is niet, denk ik, op heterdaad als het ware te... hoe zeg je dat? Bewijzen. Maar uiteindelijk, als het vanuit een bepaalde hoek komt, dan... Ja, dan zit er toch een bepaald imago. Jij zegt eigenlijk, er moet misschien een soort alarmbel afgaan, wat natuurlijk bij KBF ook afging, waarbij boven een bepaald bedrag moet je gewoon denken van, nou, dit voelt wel gek als deze persoon nu boven de miljoen euro opeens uit het niets aan ons geeft. Daar zit vast een luchtje aan. Daar zou een luchtje aan kunnen zitten, ja. Als die persoon integer zou zijn of integer is, en het is een bekend iemand. Ja. Nou, blijft toch maar met de vraag. Die verder te zoeken, dan kan het inderdaad een goed doel zijn, zoals hier ook rijke mensen zijn, zeer vermogend in de omgeving, die daadwerkelijk aan een goed doel geven. Maar dat kunnen zij, want dan kunnen zij van de belasting aftrekken. Maar het, die mensen staan daar onbekend. En dan blijft toch bij mij de vraag, Frank. Ja, sorry. Bij mij blijft toch de vraag opspelen, want het is een goed doel. wat maakt het nou uit waar het geld vandaan komt? Het komt toch in een goed doel terecht. Dus dan zou je toch zeggen van, nou, waarom niet? Het is uiteindelijk een goed doel. Ja, dus ik denk met jou mee. In het geval van Siewert, we kunnen daar niet verder op ingaan, want ja, uiteindelijk is de man ook ondernemer. Let wel, ik keur het niet goed, maar ik sta er een beetje ambivalent in tot nu toe. Inderdaad, geld is geld. Ja, wat moet ik daarop zeggen? Kun je nou een keer de vraag herhalen? Ja, het geld krijgt in ieder geval een goed doel. En dat is dat het naar een goed doel gaat. Ja, toch denk ik als het... Ja, inderdaad. Maar ik denk als de hoek van waaruit het geld komt... als dat een duister hoek is... dan lijkt mij dat jij als mens, een integer mens als je kunt zijn... als je bent, over het algemeen, laten we dat hopen... dat kan jou geen prettig gevoel geven, lijkt mij. Het moet te checken zijn, het moet te verifiëren zijn. En daarin zou ik als persoon rust vinden en inderdaad het aannemen. Op een andere manier zou het mij denk ik niet lukken... en zou het voor mij een zware bevalling worden. Ja, goed. Dus het is ook een principe kwestie, maar ook een gevoelskwestie... waardoor het dus eigenlijk liever niet wil hebben. Frank, dankjewel dat je belde. Groetjes en dankjewel, Stefan. Graag gedaan en een goede ochtend. Rob laat weten, goedemorgen. Jullie moeten even bij de feiten blijven. Meneer Siewert gaat die 9 miljoen niet teruggeven... maar alleen de eventuele winst op zijn investering... Dus zal het om tonnen gaan. Die 9 miljoen houdt hij gewoon zelf. Dat geld van Siewert en zijn twee kompanen moet gewoon tot de laatste cent terug naar VWS. En ben het eens met de apper dat goede doelen altijd het geld aannemen. Maar nu even goede sier maken over de rug van die Siewert, laat Rob weten. We gaan door naar Eduard. Eduard, goedemorgen. Goedemorgen, Stefan. Je spreekt met Eduard. We hebben het hier wel over erkende goede doelen, hè? Dat neem ik toch aan, dus niet een voetbalclub is geen erkend goed doel. Nee, laten we. We hebben als voorbeeld KBF die het geld nu heeft geweigerd. Ja, precies. Terecht dat die dit geld in ieder geval afwezen. Het gaat trouwens inderdaad om het rendement. Ja, ja, ja. En dat moet je altijd nog maar afwachten. Want rente wordt er op dit moment niet betaald, dat is negatief. Nee, dus daar zal het niet om zijn. Maar waar het in dit geval in het bijzonder om gaat... deze geldbron, deze ruim 9 miljoen... die worden onderzoek van een extern onderzoeksbureau... ingesteld door Tamara van Ark. Je hebt de verklaring gehoord in Met het oog op morgen... Mm-hmm. van dokter Klomp. Ja. Hoe heet die? Nou, ja. Dat ligt er niet om, hoor. Nee. Deze jonge man die heeft toch wel een zeer vooropgezet plan. En daar heeft hij nog 20 dagen over gedaan. Ja, Rob van der Kolk bedoelt u, hè? Van dat Landelijk Consortium Hulpmiddelen. Die zat bij het overmorgen, ja, afgelopen avond. En dan ook nog 2 cent boven de maximale prijs zitten. Zodat hij nog even 8 ton extra eruit pakt. En dan probeert hij zich in Buitenhof, probeert hij het goed te praten. Ja, het is een echte ondernemer, kan je wel stellen, toch? Dat het geld niet teruggaat naar die 9 miljoen... maar dat het onderwerp wordt van een strafrechtelijk onderzoek. En dan gaat ook bekeken worden in hoeverre de connecties... die hij gebruikt heeft bij het CDA... want hij is daar als CDA-man, als lobbyist of wat dan ook... ondernemer is hij daar binnengekomen en heeft hij toegang gekregen. En hij is er uiteindelijk uitgedonderd... Dus ja. Het is heel terecht dat die eventuele opbrengst van die beleggingen geweigerd wordt. Want dat is crimineel verkregen geld. Ja, maar dan kan ik me voorstellen dat hij dat geld misschien in zijn eigen zak houdt. En vindt u dat dan een beter doel? Nou, ik denk dat hij niet alleen die 9 miljoen kwijtraakt... maar dat hij ook behoorlijk gestraft gaat worden voor datgene wat hij geflikt heeft. En dan bedoelt u gestraft in schade aan zijn dat, als persoon? Dat hij als voor zover hij persoonlijk vermogen heeft, wat ik wel veronderstel. Want hij had het er al over dat hij zou er alleen maar aankomen als hij in de schuldsanering zou komen. En dat verwachtte hij niet. Het is een ondernemer. Maar het is een stinkend zaakje. En het is terecht dat het KWF, waar ik trouwens wel van wil zeggen, ik weet niet of je het kantoor van het KWF wel eens gezien hebt. Omschrijft u het eens? Dat is bijzonder fraai, met goudkleurige trappen en marmeropgang. Het is niet een chique buurt, hoor. Dat moet ik er wel eerlijk bij zeggen. Maar het is wel een schitterend pand. Als ze nog in hetzelfde pand zitten als 20 jaar geleden, wat ik wel vermoed. En wat wilt u daarmee zeggen? Nou, er gaat een hoop geld om bij KWF. Maar ze zitten niet in een armoedig pand. Er wordt niet bezuinigd op het pand, ook niet op de salarissen. Maar goed, U vindt dat zou moeten, hoor ik er een beetje tussendoor. Nou, ik kan het niet goed beoordelen, want andere fondsen. Ik geef het liever aan Kika, hoor. Dat is wat kleinschaliger. Daar zijn ook de normale mensen bij betrokken. Nou, goed, dat is natuurlijk het mooie aan goede doelen. U kunt er helemaal zelf vrij in zijn welk goed doel u steunt of welk niet. Ja, dat vind ik wel. Maar het is een erg groot fonds en het is wel een erkend goed doel. En er zal best wel wat aan de strijkstok blijven hangen. Maar er moet veel geld beheerd worden. En daar heb je wel goede mensen voor nodig. Het moet goed georganiseerd zijn. Dat kan je niet door vrijwilligers laten doen die dat in een vrije tijd doen op de zondag. Duidelijk. Dank je wel dat u belde en een fijne ochtend alvast. Oké, vind ik bedankt. Hoi, Aniek. Goedemorgen. Ja, goeiedag. Goeiedag, goed ik heb erover. Die uitzending gezien. En hij was constant bezig om die... Hoe is hem best een presentator... Van Huis. Te verbeteren, of terug naar de vorige vraag. Hij heeft geen excuses gemaakt. Hij heeft gedaan alsof hij het wel deed, maar dat was gewoon niet zo. Ik heb bijna mijn afstandsbediening te luisteren naar de televisie heen gemet. Nou ja, dat heb ik niet al te gaan hoor. Maar daar had ik echt zoiets mee van... jij met je blote bilsmoel. En vervolgens wil ik dat gaan. Goede doelen. Maar vergeet niet, als je iets aan een goed doel gaat schenken... kun je aftrekken van de belastingen. Dus dan steek je dat nog in je zak. Ja, dus u zegt eigenlijk ook... hij doet schone schijn. Hij is gewoon betrapt in diefstal. En in plaats van dat hij zegt... sorry, ik ben een domme lul... gaat hij nog eens even op een goede doel. Ja, snapt u daarom wel dat KWF zegt, ik hoef dat geld niet? Stuur me terug naar de overheid. Ja. Dus u snapt het wel dat KWF zegt, ik wil dat niet? Kijk, hij probeert nu zijn reputatie te redden. Of het enige wat hij erover heeft. Nou ja, die reputatie is onder God. Maar hij probeert gewoon te redden wat er te redden valt. Nou, het is gewoon de Titanic, maar die ligt gewoon onder water. Mooie vergelijking. Ja, dus u zegt, ik snap het wel dat zo'n goed doel nee zegt. Ja, uitstekend. Je moet bij principes blijven. En wat nou als een ander goed doel ermee aan de haal gaat? Nou, dat zijn ze doelmatig. Zou u dan niet meer aan dat goede doel geven? Nee, die zou ik onmiddellijk afschaffen. Het is ook belangrijk voor u wel hoe goed onderzoeken een goed doel doet naar het geld waar dat vandaan komt. Als er een groot bedrag wordt overgemaakt. Heeft u het gevoel dat ieder goed doel dat ook doet? Dat ieder goed doel ook ethisch kijkt naar waar komt dit geld vandaan voordat ze het aannemen? Ja, ze weten natuurlijk niet allemaal hoe je dat moet aanpakken. Maar de meeste goede doelen die zeggen wel van moet je luisteren waar komt het geld vandaan. Maar kijk, als je geld aanpakt van pakken bij het holleider... en je rolt het op en je snuift erin... en je bent vervolgens hartstikke high... ja, dan weet je wat fout zit. Je hebt goede doelen en goede doelen. Maar goed, kijk, aan de andere kant... ik geef op straat ook wel eens geld aan een goed doel... en die mensen van die collecte weten ook niet waar mijn geld vandaan komt... maar die nemen dat wel aan. Ja, het zijn gewoon mensen van de straat. Je kan niet alles van ze vragen. Ja, dus u zegt bij een bepaald bedrag moeten er vraagtekens komen. Nou, wat ik als middag vind is dat hij gewoon geen schulden gezegd heeft. Hij is gewoon als charlatan betrapt in die act. En ja. Hij probeert nu gewoon zijn reputatie te redden. Nou, godzijdank het grijp, maar dat gaat niet worden. Nee, goed. Ja, dus dat is ook weer een van de moeilijkste dingen die er bestaat, zou u zeggen. Ja, hij is gewoon zijn reputatie kwijt. Het doel heeft gewoon niet normaal nagedacht. Nee, nou goed, duidelijk. Het is de Titanic waar u langzaam naar zat te kijken. Dank u wel dat u even belde en een fijne ochtend alvast. Ja, dank u wel. Attacked by pack of dogs, but she said it's okay. I got some wilderness skills beneath my belt. She said she used to be a part of the scout team. They nearly meet a leader one time. They didn't have enough thread to sew the patches on. She said, you know how you heard about that family that burned down in that house? Well, that was her. She said it was just some hoax that you made up to watch people cry. Yes, she whispered to me softly. Marinade en Dope Lemon. Dope Lemon met Marinade, hoe je het ook wil. Je hoort het op Radio 1, 12 minuten voor 5. Dus goedemorgen. Extra vroege ochtendshow. Begint alweer langzaam licht te worden buiten. Begin van je werkdag. Succes als je onderweg bent naar je werk. Of slaap lekker als je net thuis komt, waar ook vandaan. We hebben het over goede doelen. Want mogen die donaties weigeren, vind jij? Of zeg jij nou, al het geld is welkom bij een goed doel. Maar maakt het nou uit waar het vandaan komt. Je mag reageren via 0800-1121 of de app van Radio 1 gebruiken. Ingrid, goedemorgen. Goedemorgen. Ik wil graag reageren. Ik zal het een van twee dingen doen. Ik vind dat de overheid zo en zo hand in een eigen boezem moeten steken. Om te kijken naar een aankoop of beleid of hoe ze dat doet. En dat zou ik eerst in instantie doen. Tweede instantie, niet goed geld terug. Die mondkapjes niet goed. Terug het aankoop ongedaan maken, terugsturen, geld terugvatten. En als dat niet kan, dan die laatste cent wat kan, moet terugkomen naar de overheid. En als de overheid geld wil uitgeven naar een goed doel, dan moet de overheid het doen en niet die man zelf. Ja, dat snap ik. En dan zegt u eigenlijk, als goed doel zijnde, mag je het dus ook weigeren? Kijk, als die Van der Linde geld aan een goed doel geeft, als ik een goede doel zou hebben en hij zou mij geld geven, zou ik er ook geen goede gevoel bij hebben om het aan te nemen. Ja. Ik zou zeggen, als hij dat aan die overheid zou geven, en die overheid zou het aan mij geven, onder een goede regeling, om te zeggen van, nou, deze geld hebben wij gekregen, terug uit die mondkapjes gebeuren, maar wij besteden het uit aan deze goede doel. Dan weet je dat daar hangt daar ook niks aan die strijkstok voor die man. Want ik heb geen vertrouwen in die Van der Linden dat hij zomaar geld kan geven aan een goede doel. Hij gaat het dan, als je geld kan geven aan een goede doel, over 5 jaar of over 10 jaar, dan gaat hij naar die goede doel en dan zegt hij, ja luister, 5 jaar geleden heb ik jou 9 miljoen euro gegeven. Nu kun je wat voor mij doen. Ja, duidelijk. Nou, we gaan even kijken, Ingrid. Dankjewel dat je belde. Ik had nog wel één vraag. Maar je zou natuurlijk ook kunnen zeggen, ja, ben je als goed doel in de gelegenheid om geld te weigeren? Je kan ook zeggen, van al het geld is natuurlijk ook welkom. Dat is het hele idee van een goed doel. Je mag geld weigeren, want als jij geen goed gevoel of vertrouwen hebt dat deze geld echt goed is, of geen bloedgeld is, of witwasgeld is, of crimineel geld is, ja, dan mag je dat niet aannemen. Nee. Dat is gewoon een principe kwestie. En zou je dat doen, dan heb je ook kans dat die hele samenleving, maar ook OM, achter je aanzet. En reken maar op, de Nederlandse samenleving die zal aan je broekspijp hangen. Ja, daar zijn ze nog wel goed in. Dankjewel. Fijne ochtend alvast. Ja, zachter. Hoi. Freddy, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Om eerlijk te zijn, persoonlijk vind ik wel dat goede doelen daar inderdaad moeten kijken waar als zo'n groot bedrag aangeboden wordt. Dat ze toch wel kijken waar dat geld ook vandaan komt. Maar we hebben het ook inderdaad over goede doelen. En dit gaat toevallig over een instantie dat echt nogal over een heel vreselijke ziekte gaat. En dan ook toch wel voor behoud van je naam. En de doelstelling van ja, echt om het goede te doen. Dat je toch wel goed moet uitkijken van waar zo'n bedrag inderdaad vandaan komt. En is het dan niet juist, dan heb je inderdaad het recht om zo'n bedrag te weigeren. Heeft u het gevoel dat ieder goed doel dat onderzoek goed doet? Dat het geweigerd is, want dit is gewoon smerig geld. Ik snap ook naar de overheid ook te lang wachten. Het bedrag moet gewoon terug naar de overheid. En die hebben het daar ook weer. Het is belastinggeld. Dat is geld van de burgers. Dus dat moet gewoon terug naar de burgers. Dan is het probleem verder helemaal opgelost. Maar voor goede doelen, die moeten inderdaad wel goed kijken waar zo'n bedrag inderdaad vandaan komt. Want het is ook schadelijk voor zo'n goede doel. Heeft u het gevoel dat ieder goed doel dat ook doet? Ik ga even een vraag tussendoor stellen hoor. Heeft u het gevoel dat ieder goed doel dat ook doet? Nou, dat is inderdaad een heel belangrijke vraag. En dan ik als persoonlijk. Ja, geld is een woord dat inderdaad van alle kwaad. En daar heb ik het persoonlijk inderdaad mijn twijfels over. Maar het is nu toch wel een eye-opener dat men inderdaad daar toch wel meer op gaat letten van of het inderdaad echt de geld schiet, of dat inderdaad echt goed gecontroleerd wordt. Ja, ja. Daar zal ik toch aan moeten beginnen. Ja, dus u wil niet geloven, iemand appte dat het voor de show was, omdat de KWF op dit moment dan een mooie schijn kon maken, maar dat wilt u niet geloven? Ik vind het heel verstandig van hen dat ze dat bedrag geweigerd hebben, maar of alle grote bedragen die binnenkomen, of het ook allemaal terecht is, juist geld is, zuiver geld, daar heb ik persoonlijk met twijfels aan. Ja, duidelijk. Zo zit onze samenleving ook in elkaar. En ik geloof dat ik toch wel terecht met twijfels daarover heb. Maar ik vind het wel heel smerig dat juist aan zo'n goede doel, dat er zo'n bedrag aangeboden wordt. Terwijl het voordeel is van, als je doneert aan een goede doel, belastingtechnisch, kan je dat ook allemaal weer aftrekken. Dus daar word je toch weer wijzer van. Het is een heel smerig geval. Nou goed, dus wat dat betreft moet het zeker ook dus niet naar een goed doel, maar terug gewoon naar het ministerie. Dank u wel dat u belde. Oké, graag gedaan. Dag. Freddy, dank je wel. John, goedemorgen. Hey Stefan, goedemorgen. Goedemorgen. Jij ziet iets ontstaan, hè? Zie ik iets ontstaan? Nou, jij ziet de medeplichtigheid ja, opkomen. Ja, natuurlijk. natuurlijk medeplichtig. Als je, kijk, weet je wat het nou dilemma in dit verhaal is? Je moet terug, in dit soort gevallen ga ik altijd terug redeneren. Ik ga in de tijd terug. Dat, zoals met muzikanten, zeg maar, die hun vriendin hebben mishandeld, dan ga ik terugdenken. Als ik nou, als zo iemand nou zijn vrouw mishandelt, mag die daar nou een plaat maken? Ja, natuurlijk. Mag ik dat dan kopen? Ja, natuurlijk. Gaat toch allemaal in zo'n geval denk ik zo terug. In dit geval denk ik ook terug. Stel dat hij het Karl Weerts had gebeld. Van, joh, ik ga de Nederlandse bevolking in de maling nemen. En daar ga ik een hele hoop geld van verdienen. En dan krijgen jullie van mij, als ik een probleem mee krijg, krijgen jullie van mij. Want hij gaat volgens mij alleen het rendement gaat hij overmaken. Hoor. Helemaal niet die 9 miljoen. Nee, niet die 9 miljoen. Nee. Ja. Nee, laten we even duidelijk zijn. Dus wat zou het KWF dan gezegd hebben? Die zou gezegd hebben, dat hoeven we niet. Dat willen wij niet, dat jij dat doet. Toch? Mm-hmm. Nou, dit is in dit geval weten zij dus waar het geld vandaan gekomen is. En vind ik het terecht dat ze dat weigeren. Als ik jou op straat tegenkom en ik geef jou een lolly. Dan zeg jij misschien, oh lekker bedankt. En dan zeg ik, oh, ja, ik heb het net van een kind afgepakt. Dan zeg jij, wat zou ik, joh, maar die hoef ik niet. En in hetzelfde geval, als ik naar jou toe kom, heb je zin in een lolly. En dan zeg je even, ja, dat is goed. Dan moet ik het even van mijn kind af gaan pakken zometeen. Dan zeg je toch ook, van hoef ik niet. Nee. Dan moet je toch, als je het weet, kijk, niet... Je weet ik, niet ja, ik vraag geld niet aan iedereen die mij een lolly geeft op straat waar die vandaan komt. Nee, precies. Maar als je het weet, dan weet je het, Stefan. En hoe weet je het dan? Als je weet hoe het zit, dan moet je toch ook naar handelen. En daarom zeg ik ook, als jij van tevoren weet hoe iemand aan iets komt wat hij jou wil geven... En het zit niet, het is niet in de haak, dan weiger je dat. En dat doe je achteraf, weiger je dat ook. Want ze weten nou waar het geld vandaan komt. Dus terecht zeggen ze van terug met dat geld. En van die compagnons ook, hè, want die hebben allebei 5 miljoen gebeurd, hè? Die vriendjes van hem. Ja, dus, omdat op dit moment duidelijk. Omdat op dit moment duidelijk is waar het geld vandaan komt, zou je kunnen zeggen, moet je dit weigeren. Heb je het gevoel dat een KWF of een ander goed doel altijd ook bezig is met die stromen van gelden te onderzoeken waar dat vandaan komt? Ik heb geen idee. Ik weet niet hoe dat zit. Maar moeten ze als die Taghi, als die Taghi, hoe heet die? Ridouan Taghi, ja. Als die tegen de rechter zegt van, of tegen het KWF, joh, als ik jullie een miljoen geef, dan krijg ik strafvermindering. Dat gaat toch ook niet? Nee. Dat kan je toch niet maken? Dan werk je toch mee. Dan ben je toch een heder. Dan ben je toch medeplichtig. Ja, dus wat dat betreft. Dat is het verschil. Ja. Dat is het verschil of je van tevoren weet. Hè, van, ik ga de Nederlandse bevolking oplichten. En als ik problemen krijg, dan ga ik jullie bedienen. En dan moeten jullie dat aannemen. Is dat goed? Ja, dat is goed. Dan ben je gewoon medeplichtig. Ja, duidelijk. Nou, Son, blijf nog heel even luisteren. Ik wil je zo meteen nog één vraag stellen. Eerst nog heel even een reactie van Manon voorlezen. Die zegt, stel dat Holleder een grote donatie doet. Dan kijken we toch ook even naar de bonnetjes. Waar komt dat geld vandaan? Niet alles klakloos accepteren dus. Simon laat nog weten, goede doelen mogen ook anonieme donaties accepteren. Dus waarom niet die van Siewert? Hij heeft miljoenen over. Daar kunnen we weer mooie dingen mee doen. En Diana zegt, als Booking.com miljoenen coronasubsidie krijgt en 28 miljoen aan 3 grote baatjes mag geven, kijkt niemand raar op. Die goede doelen geven ook riante beloningen aan hun directeuren. Gedineerd geld voor onderzoek en gedoneerd geld voor onderzoek en dergelijke. Kapitalisme is nou eenmaal hypocriet. Dank jullie wel allemaal voor het reageren. John, ik wilde van jou nog even weten, ken je al de podcast De Schaduwspits? Ik heb geen computer, joh. Ah. Nee, ik bel met een oude telefoon. Ik ken niet eens appen. Dus als je het van John een app krijgt, dan komt hij niet van mij. Dus jij kent de podcast De Schaduwspits ook nog niet. Nou, dan moet je vooral blijven luisteren nu tussen 5 en 6. Want we hebben een van de makers van die podcast, de gast Jeroen Gortworst, over homoseksualiteit in de Nederlandse sportwereld. Hele interessante, integere podcast. Daar gaan we zo meteen een uur lang over praten. Wat ik daarover wil zeggen, dat ik mij altijd verbaasd heb dat mensen gaan zeggen van, ja, ik kan er niks aan doen, ik ben zo geboren. Alsof dat wat uitmaakt. Ik maak zelf wel uit wie ik het bed in duik. En daar hoeft niemand zijn eigen mee te bemoeien. Nou, dat is mooi. Hou dat vooral vasthouden en blijf ook meepraten dan zometeen via 0800-1121. Eerst het nieuws van 5 uur. John, fijne ochtend. Eerst zelf, hè. NPO Radio 1. Het is 5:00, dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De voormalig coördinator van het landelijk consortium hulpmiddelen, Rob van der Kolk, zegt dat de mondkapjesdeal met Siewert van Linde en zijn partners helemaal niet nodig was. Er waren op dat moment genoeg hulpgoederen geleverd, zei hij in het NOS-radioprogramma Met het oog op morgen. Het ministerie van Volksgezondheid, dat het consortium had opgericht, drong er volgens Van der Kolk toch op aan. Volgens hem gebeurde dat omdat er in de media veel aandacht was voor de tekorten. Van der Kolk zei verder dat Van Linde onbetrouwbaar was, omdat hij loog over het ondertekenen van een convenant waarin stond dat zonder winstoogmerk gewerkt zou worden. Ook wisten Van Linde en zijn partners volgens Van der Kolk, doordat ze rondliepen bij het consortium, wat het maximum tarief was voor de mondkapjes en gingen ze daar met hun prijs net iets boven zitten. In Canada zijn 4 mensen opzettelijk doodgereden. Dat gebeurde afgelopen zondag in de stad Londen. Volgens de politie hoogstwaarschijnlijk omdat ze moslim waren. 2 vrouwen van 74 en 44, een man van 46 en een meisje van 15 kwamen om het leven. De verdachte is een man van 20 die met zijn pick-up truck doelbewust inreed op de slachtoffers die op een voetpad liepen. De burgemeester van de stad spreekt van een haataanval. Volgens de politie is duidelijk dat de moordactie was gepland. Er wordt nog onderzocht of hij banden heeft met een beweging tegen moslims of met een terreurorganisatie. Een groot deel van het losgeld dat was betaald na de grote cyberaanval op het Amerikaanse oliepijpleidingbedrijf Colonial Pipeline is teruggevonden. De FBI wist zo'n 1,7 miljoen euro aan bitcoin te achterhalen. Dat was eerst ongeveer 2 keer zoveel waard, maar de koers van de bitcoin is intussen flink gedaald. Door de aanval van de bende uit Oost-Europa kwamen vorige maand veel pompstations in Amerika zonder brandstof te zitten. Het weer, het is helder bij een graad of 11. Overdag opnieuw zonnig bij 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Gaan. Extra vroege ochtendshow. Met Stefan Komduur. Goedemorgen, fijn als je weer bent ingetuned of welkom als je net nieuw bent. Je luistert naar Gaan. Het is vandaag dinsdag 8 juni, de extra vroege ochtendshow voor je. Het begint buiten al een beetje licht te worden. Straks ga ik praten hier met Jeroen Gortworst over de podcast De Schaduwspits, over homoseksualiteit in de Nederlandse sportwereld. Eerst ga ik je nog vertellen waar je vandaag meer over gaat horen. Vanaf vandaag geldt er op Curaçao geen avondklok meer. Sinds maart vorig jaar was die avondklok er. Voor maar liefst 12 maanden, van 1:00 tot 5:00 op het eiland. Vandaag gaat die er vanaf. Het is vandaag ook Wereldoceanendag. Jaarlijks wordt er op 8 juni stilgestaan bij belang van onze oceanen. Ze zijn namelijk essentieel voor de voedselvoorziening. Vandaag ga je daar dus meer over horen. En de UEFA gaat vandaag loten voor de voorronde van de Champions League. Kampioenen uit kleine landen spelen 2 halve finales tegen elkaar om toegelaten te worden voor de kwalificatierondes. Vandaag ga je dus horen wie dat zijn. Nou, komende uur spreek ik hier met Jeroen Gortworst over homoseksualiteit in de Nederlandse sportwereld. Je vragen mag je stellen via 0800-1121... of de app van Radio 1 staat voor je open. Fijn als je mee wil praten. Goedemorgen, Jeroen. Goedemorgen. Fijn dat je er bent zo in de vroege ochtend. Je werkt hier om de hoek, dus je kon. Je hebt een ochtenddienst volgens mij zo meteen. Hè? Ja, die heb ik ook laten inplannen. Toen ik wist dat ik hier naartoe ging, dacht ik moet een dienst ruilen, want anders wordt het een hele lange dag. Maar je werkt bij de NOS en daar maak je. Nou, je werkt bij NOS Stories, heet dat, hè? Ja, klopt. Een jongerenkanaal. Het jongerenkanaal. Van de NOS, ja. Dus misschien zullen niet veel luisteraars hier kennen, maar misschien wel na dit uur. En misschien ook wel door de podcast die je maakte. Want vorige week verscheen er een nieuwe podcast van NPO Radio 1 en de NOS. Het onderwerp homoseksualiteit in de sportwereld in Nederland. Een beladen onderwerp. En dat blijkt ook wel uit de trailer. Profvoetballers die geen voetbalvrouw, maar een man hebben. De Schaduwspits. Een podcast over vooroordelen in de topsport. Het begon wat vrouwelijker. Gebogen armen, wat minder sterk. Daardoor gemiste kansen en het belang van een rolmodel. Als Messi of Ronaldo morgen zouden zeggen dat ze homo zijn, dat het helemaal geen probleem is. Een zoektocht van NOS-collega's en LHBTI'ers. Jeroen, Rivka en Winfried naar de Schaduwspits en zijn ervaringen. Het is misschien een beetje een ongemakkelijke vraag, maar ik moet hem toch stellen, als je het niet erg vindt. Klopt het dat jij homo bent? Ja, dat klopt. Nou, dit was een trailer. Dat wil je wel luisteren. Een van de makers, je hoorde de stemmen al voorbij komen. Ook NOS-journalist Jeroen Gortworst. Voor de podcast dook hij samen met collega's Winfried Baaiens en Rivka op het veld in dit onderwerp. En tot 6 uur bevraag ik hem over jullie bevindingen eigenlijk. In die 4 afleveringen wat jullie te weten zijn gekomen. Zit je nou te luisteren? Wil je je verhaal delen? Heb je vragen? Heb je de podcast ook al gehoord? Of heb je al vooraf vragen? Je kan ze stellen via 0800-1121 of de app van Radio 1. Staat voor je open. Nou, Jeroen, goedemorgen nogmaals. Ja, goedemorgen. Fijn dat je er bent. Je ziet er heel uitgeslapen uit. Heel lekker. Zo voel ik me niet helemaal, maar ik doe mijn best. Ja. De koffie gaat je helpen. Ja, ik heb een sloot koffie meegenomen, dus dat trekt me er vast doorheen. 4 afleveringen hebben jullie gemaakt. Hoe lang hebben jullie daarover gedaan? Hoe lang was het maakproces eigenlijk? Nou, we zaten tijdens het monteren van aflevering 1... zaten we eens terug te kijken in onze eigen chatgeschiedenis. En daar bleek dat we gewoon echt meer dan 3 jaar geleden al voor het eerst contact hadden over dit onderwerp. En nu echt een jaar geleden was het dat dat er wat meer concrete plannen kwamen. Ja, en nu zijn die 4 afleveringen er dus eindelijk. Ben je er trots op? Ja, heel. Ja, überhaupt dat we gewoon opeens een podcast hebben gemaakt. Ja. Dat is niet iets wat we natuurlijk dagelijks doen in onze normale werkzaamheden. Nee. En we wisten ook eigenlijk alle 3 niet echt hoe dat moest. Dus er gingen ook van die hele basale dingen gingen dan mis. Dat je een keer de rekknop niet aan hebt gehad bij een belangrijk interview en dat soort dingen. Maar dat hoort er allemaal bij. Dus ik ben er wel trots op dat het überhaupt gelukt is dat er 4 afleveringen staan. Ja, goed. Het is heel mooi geworden. Zeker het luisteren waard. Jullie vertellen in de podcast dat jullie al 3 jaar lang geleden eigenlijk dus in dat appgroepje met elkaar zaten voor dat idee. Wat gaf nu de doorslag een jaar geleden dus om die podcast te gaan maken? Ja, dat was een brief in Engeland. Daar werd vorig jaar rond deze tijd een brief gepubliceerd van een speler uit de Premier League. Een anonieme brief stond daar in de krant. En daarin legde hij eigenlijk uit waarom hij voorlopig niet uit de kast ging komen. En dat vonden we alle 3 best wel heftig om te lezen, de redenen die hij opnoemde. Nou ja, angst voor de kleedkamer, angst voor spreekoren. Dat wij alle 3 zoiets hadden van, ja, maar als dit in Engeland zo is, hoe zit dit dan in Nederland? Want we kennen in Nederland ook geen 1 homoseksuele profvoetballer. Ja. Hoe zit dat hier dan? En dat was echt het moment waarop wij dachten van, oké, nu moeten we even doorduwen en nu moeten we er echt iets van maken. Ja, dat is ook terug te horen in de podcast. Laten we even luisteren. As a kid, all I ever wanted to be was a footballer. I wasn't interested in doing well at school. Instead of doing homework, every spare minute I had was spent with the ball. And in the end, it paid off. However, there is something that sets me apart from most other players in the Premier League. If I do, my plan is to retire early and come out. I might be throwing away years of a lucrative career, but you can't put a price on your peace of mind. And I don't want to live like this forever. Ja, mooie woorden ook die gesproken worden. Hier is de brief, dus wordt uitgesproken. Ja. Wat waren de reacties toen in Engeland op deze brief? Nou, er werd best wel heftig op gereageerd. Als in mensen die zagen dit echt wel bijna als een soort van doorbraak. Die dachten, ja, als deze brief er is, nu gaan er meer mensen volgen. Maar eigenlijk, dat was een soort van fus, was er voor een maand. Maar daarna viel het eigenlijk gewoon ook weer stil. En gingen mensen ook weer door. En er was niet een voetballer die opstond en zei van, ja, ik herken dit, of ik ben dit, of ik heb dit ook. Dus het viel eigenlijk daarna gewoon weer stil. En alles bleef een beetje bij het oude. En wat was jouw reactie? Hoe reageerde jij toen je hoorde dat deze brief er was in de Engelse media? Nou, ten eerste natuurlijk interessant. Want dat was het moment dat ik al 2 jaar contact had met Rivka en Winfried over dit onderwerp. En ik weet het ook nog dat ik het las. En dat ik dacht van, het is zo bizar eigenlijk dat we gewoon in 2020 was dat dan, dat dit nog steeds op deze manier zo'n topic is. Weet je, dat hoezo? Hoezo is dit zo moeilijk? Ja, dat er zo weinig ook over bekend is eigenlijk nog steeds. Niks. Ja, ja. Nou ja, dat we ze en niet kennen. En dat was natuurlijk ook het vertrekpunt wel van onze eigen podcast. Is dan, ja, je wil iemand spreken. Wat tegelijkertijd best wel, dat is moeilijk. Want ja, het zijn er niet zoveel. We weten niet wie het zijn. Ja, de eerste aflevering begint ook met, ja, hoe vind je iemand als je niet eens weet wie je precies zoekt? Nou ja, dat was natuurlijk letterlijk een beetje het geval. En daarnaast is het natuurlijk ook, die zoektocht is zo gevoelig ook, omdat je er ook niet een soort van homo-jacht van wil maken. Weet je, je wil niet iemand geforceerd uit de kast trekken, koste wat kost, om dat verhaal maar te horen. Maar tegelijkertijd is dat verhaal waarom diegene in de kast blijft wel heel interessant. Ja. Dus dat is de hele tijd een soort van tweestrijd ook in ons hoofd geweest van, ja, hoe gaan we daarmee om? Zeg maar. Ja, want het Engelse voorbeeld, zijn er uiteindelijk meer interviews met diegene geweest? Of is het echt alleen maar bij deze brief gebleven? Nee, ja, het is alleen bij deze brief gebleven. Ja, en daarna viel het stil. Goed, jullie hebben dus een podcast over gemaakt. Nu, waarom een podcast? Want jij zegt, nee, goed, jij werkt bij NOS Stories. Jullie maken vooral YouTube-filmpjes. Ja. Rivka werkt bij Studio Sport. kennen mensen vast wel. En Wiffy Baaiens werkt natuurlijk bij het Grote Mensennieuws. Ja. Elke avond zie je hem op televisie. Zo wordt dat toch altijd genoemd. Ja. Waarom kozen jullie uiteindelijk om deze podcast te maken? Je had ook kunnen een tv-reportage erover kunnen maken, bijvoorbeeld. Ja. Nou ja, het is zo'n complex en groot onderwerp dat past gewoon niet in 1:40. Weet je, als je 1 minuut 40 moet maken voor het journaal, ja, dan kan je maar zo'n beperkt gedeelte kan je vertellen. En met zo'n podcast heb je gewoon zoveel ruimte. 5 keer, 30 minuten ongeveer, dat je hierover kan vertellen en zo kan uitweiden. En ook juist al die nuances daarin kan meenemen. Juist de dingen kan meenemen die het zo ingewikkeld maken. En juist ook heel veel kan uitleggen over je eigen werkwijze bijvoorbeeld. Want dat vonden we ook heel belangrijk om daar bijvoorbeeld op een bepaalde manier wel transparant over te zijn van welke stappen we nou precies zetten om tot ons doel te komen, zeg maar. Daar heb je in een podcast gewoon zoveel ruimte voor. Dus ja, dat heeft eigenlijk de doorslag gegeven. En een podcast is natuurlijk alleen audio. Wat wel scheelt, want misschien, stel nou, er staat iemand op het punt om hier bijvoorbeeld over te gaan praten. Ja, misschien is de drempel dan wel iets lager, omdat het alleen maar audio is, dan wanneer je met zo'n camera voor iemands neus staat. Nou ja, vertel ons wat. Ik denk dat de kracht ook van dit radioprogramma is, omdat iedereen alleen maar hoeft te bellen. We niet een camera op je gezicht hebben, durft iedereen wel zijn mening te delen. Het onderwerp is een onderwerp waar een enorm taboe nog steeds op heerst. Mm-hmm. Dat blijkt ook wel uit de podcast hoe moeizaam het voor jullie was om mensen te spreken uiteindelijk. Ja. Waar denk je dat in zit? Heb je een verklaring dat daarvoor? Taboe. Ja. Nou ja, heel simpel, weet je, als je het nu zegt, dan ben je de eerste. En ergens de eerste in zijn, dat is natuurlijk nooit makkelijk. En de angst die om dat onderwerp heen zweeft, zeg maar, die is gewoon zo groot spreekkoren, qua angst voor een eventuele buitenlandse carrière die je misschien nog zou willen in de nadagen van je Nederlandse carrière. Weet je, als jij het misschien hier zegt en je komt hier uit de kast, kan je misschien wel niet meer naar Rusland, kan je misschien wel niet meer naar China, kan je misschien wel niet meer naar de zandbak om daar nog een paar jaar te voetballen bijvoorbeeld. Weet je, dat zijn allemaal dingen die dat taboe eigenlijk in stand houden. Ja. En gewoon het feit dat je nu de eerste moet zijn. Weet je, bij de vrouwen is dat natuurlijk heel anders. Daar zijn al zoveel rolmodellen en daar spreken er al zoveel ook profvoetbalsters openlijk over hun seksualiteit. Ja. Dat is niet zo moeilijk als je dat nu moet zeggen, in principe. Maar nee, ja, goed, dat is die eerste man. Wat in die podcast naar voren kwam, hè? Dat uiteindelijk bij de vrouwen het helemaal geen probleem lijkt te zijn. Ja. Is het ooit daar een probleem geweest? Nou ja, voor zover ik weet, niet eigenlijk. Nee, dat is echt een wereld van verschil. Eigenlijk als je het vergelijkt met de mannen, ja. Ja. Nou goed, aan de andere kant zou je het natuurlijk ook heel positief kunnen noemen als iemand nu weet uit de kast te komen, hier in Nederland, een Nederlandse voetballer. Maar jij zegt eigenlijk ook, ja, het effect is gewoon misschien het financiële effect ook wel van een carrière die je uiteindelijk weggooit. Wat zijn er voorbeelden wel van Nederlandse voetballers die uiteindelijk uit de kast zijn gekomen? Ja, maar dan wel vaak na hun carrière. Er zijn er twee heel bekend. Eén is Wensley Garden. Nou ja, dat is iemand die is uit de kast gekomen, maar die is daarna eigenlijk ook is die actief geweest in de media, is daarna gewoon vertrokken en die leeft nu zijn leven in alle stilte met zijn gezin. En een ander voorbeeld, wat ik dus eigenlijk niet wist, is dus John de Bever. En John de Bever, dat kennen we allemaal. Die kennen we allemaal als volkszanger. En die had een bekend liedje gemaakt met Jij krijgt die lach niet van mijn gezicht. Ja. Nou, dat zal je ongetwijfeld kennen. Ik wist dat dus helemaal niet, maar die heeft dus ook gevoetbald. En die heeft dus en een blauwe maandag in de Eredivisie gespeeld voor Dordrecht. Maar is dus ook de beste zaalvoetballer van de wereld geweest. En die, ja, hij zegt zelf, ik heb hem ook gesproken voor de podcast. Hij zegt dus ook, ja, ik ben nooit echt uit de kast gekomen. Het was gewoon nooit een probleem. De een kwam met zijn vriendin naar het voetbal en ik kwam met mijn vriend naar het voetbal. En hij doet zeg maar heel erg voorkomen alsof dat helemaal niet zo'n issue is, zeg maar. Ja. Nou, maar is dus een voorbeeld. Ja. Ja, maar is het dan wel een issue? Nou, als je hem moet geloven, niet. Maar ja, goed, ja, dan spreken we natuurlijk ook nog 20 andere mensen voor die podcast. En het is natuurlijk wel degelijk een issue. En ook als je dus goed luistert naar wat John de Bever zelf zegt. Hij zegt dus, aan de ene kant zegt hij, ja, weet je, als Messi of Ronaldo morgen uit de kast komt, dat is niet zo'n probleem. Dat valt allemaal wel mee, de reacties en bladibla. Maar tegelijkertijd, als je hem dus vraagt van, oké, maar waren er bijvoorbeeld in jouw tijd meerdere homoseksuele voetballers? Zegt hij, ja, natuurlijk waren die. Ik zeg, oké, maar kwamen die dan uit de kast? Nee, die kwamen niet uit de kast. Nee, dat was een brug te ver, weet je. En die hebben nu een vrouw en een kind en die staan ergens op een parkeerplaats. Dat is letterlijk wat hij zegt. Dus ja, het is zo En dubbel dan met de eigenlijk. Plaats bedoel je, dan hebben ze een ander seksleven naast hun gezin. Ja, dat is wat hij zegt. En weet je, dat is natuurlijk, dat staat een beetje haaks op elkaar. Dus aan de ene kant zegt hij, ja, het is niet zo'n probleem. Ja, voor hem is het misschien geen probleem geweest. Maar kennelijk voor anderen dus wel. Ja, ja. Uiteindelijk is het jullie gelukt. Misschien wel om iemand te pakken te krijgen. Hoe is dat gelukt? Hoe is dat gelukt? Ja, nou, dat is wel, ja, dat zal je altijd zien. Dat gaat dan altijd op een andere manier dan waarop je eigenlijk verwacht dat het gaat. We hebben echt natuurlijk in die afgelopen, nou ja, helemaal het afgelopen jaar hebben we zoveel kopjes koffie gedronken met mensen. Weet je, we hadden echt contact met meerdere vertrouwenspersonen. We hadden op een gegeven moment wel 5 of 6 aan ons gebonden. Die zeiden dat ze dus mensen kenden die in de Eredivisie actief waren en homoseksueel zijn. Dus wij hadden heel erg onze hoop daarop gevestigd. We hadden ook een brief gemaakt, helemaal opgesteld, waarin we diegene dan uitnodigden om daarover te praten, dat we anonimiteit konden waarborgen, nou, et cetera. Nou, daar werd allemaal niet op gereageerd. En uiteindelijk kregen we dus via een tipgever een mail binnen met, hey, een naam, en heb je hier wel eens aan gedacht, een telefoonnummer erbij. En die zijn we toen maar gewoon gaan bellen. Ja. Nou goed, en wat daar gebeurd is, misschien moeten mensen daarvoor ook de podcast vooral gaan luisteren, ja, voordat we dat helemaal weggeven. Zit je nou te luisteren en heb je hier vragen over? Dat kan ik me goed voorstellen. Je mag ze stellen via 0800-1121 of de app van Radio 1. Dat staat voor je open. Zometeen praten wij verder over bijzondere momenten en ook nog over jouzelf, Jeroen. Want leuk, misschien weten dat mensen helemaal niet. Maar jij was ook een topsporter even. Ja, dat is wel. Dat is echt iets te zwaar aangezet hoor. Het was een beetje topsporter. Nou goed, en in welke sport dat was, dat zullen we zo meteen horen naar Angus en Julia Stone in een Big Jet Plane. Vragen kan je dus stellen via 0800-1121. 20 minuten over 5 is het 10 voor half 6. Goedemorgen, de extra vroege ochtendshow. Angus en Julia Stone. En Big Jet Plane. NOS-journalist Jeroen Gortworst is tot 6 uur mijn gast om te praten over het onderwerp homoseksualiteit hier in de sportwereld. Ook jij kan je vragen stellen over dit onderwerp door te bellen naar 0800-1121 of een berichtje sturen in de Radio 1-app. Daar kan je ook een audioberichtje bijvoorbeeld achterlaten. Het heeft alles te maken met de podcast die Jeroen samen met twee collega's heeft gemaakt. De Schaduwspit, overal te beluisteren. 4 afleveringen lang al. Ja. Vond ik trouwens wel fijn. Kon je gewoon een beetje doorluisteren. Dat ze zeg maar zo heel snel achter elkaar erop kwamen. Ja. Ja, dat snap ik wel. Dat heb ik zelf ook altijd als ik een podcast luister, dat ik het liefst wacht tot gewoon alles online staat. En dan in één keer door kan. Net zoals bij een serie steeds een week wachten. Ja. Nee, dan ben ik mijn spangers. Nou goed, dat snap is ik heel goed. Persoonlijks. Ja. Laten we eens kijken naar wat bijzondere fragmenten en momenten in die podcast. Want je zei al dat jullie waren geïnspireerd door het verhaal in de Premier League van een jaar geleden, waarbij een homoseksuele voetballer anoniem zijn verhaal deed in de Sun, in een van die grote kranten. Maar eerder kwam er ook al iemand anders naar buiten, publiekelijk uit de kast. Wie was dat ook alweer? Ja, Justin Fashanu heb je het denk ik over. Ja, zeker. Dat was een Britse voetballer. Schrijnend verhaal wel. Kan je iets vertellen? Wat was zijn verhaal? Nou, hij voetbalde in Engeland. En er waren al best wel veel geruchten en verhalen over zijn homoseksualiteit. Die bleken ook te kloppen. Hij kreeg al, voordat hij überhaupt uit de kast kwam, kreeg hij al in stadions spreekkoren. Mensen die daar veel dingen over zeiden. En op een gegeven moment heeft een Britse krant hem een geldbedrag geboden om zijn verhaal te doen. Dus om in die krant uit de kast te komen. En dat heeft hij uiteindelijk dat gedaan. Maar hij kreeg daar zoveel last van. Die spreekoren werden alleen maar heftiger. Dat hij op een gegeven moment is gestopt met voetbal daar in Engeland. En naar Amerika is gegaan om een club te coachen. Alleen op een gegeven moment kreeg dat verhaal een hele vervelende wending. Namelijk, hij werd op een gegeven moment aangeklaagd voor seksueel misbruik van een minderjarige. Goed, en die aanklacht, dat werd allemaal zo'n heftige mediastorm, dat hij uiteindelijk weer terug is gevlucht naar Engeland. En dat hij daar dus een afscheidsbrief heeft geschreven, waarin hij zegt van ja, ik heb inderdaad seks gehad met iemand van 17, maar dat was met wederzijdse instemming. Mm-hmm. En hij heeft die afscheidsbrief neergelegd en hij heeft zichzelf verhangen. Dat is dan heel tragisch. Ja, wat natuurlijk gewoon een verschrikkelijk verhaal is eigenlijk. Ja. Ja. Denk je dat ondanks dat tragische leven in het tragische einde, dat hij toch een goed voorbeeld is geweest voor andere homoseksuelen in de sportwereld? Nou ja, kijk, wij hebben het er nu ook weer over. Weet je, het gaat er vandaag de dag dus nog steeds wel over. Als het over dit onderwerp gaat, komt zijn naam gewoon al heel snel opborrelen. En het komt omdat er niet zo heel veel andere voorbeelden zijn. Maar het komt ook omdat er na zijn dood is er een Fashanu Foundation opgericht, die zich ook in Engeland heel erg inzet voor dit onderwerp. Dus die dat heel erg op de kaart probeert te zetten. Dus bijvoorbeeld die brief die vorig jaar in de krant stond. Mm-hmm. Het is ook de Fashanu Foundation die contact had met die speler uit de Premier League en die brief heeft doorgegeven. Dus zijn legacy is er wel degelijk. Ja. Heeft het ook misschien aan de andere kant een afschrikwekkende werking gehad? Ja, dat vind ik een lastige vraag. Het is natuurlijk helemaal niet een fijn voorbeeld eigenlijk, als je nu in de kast zit en je ziet wat er met hem is gebeurd, is dat natuurlijk heel heftig. Dus misschien wel. Ja, we hebben niet iemand gesproken die zegt van ja, dit is de reden waarom ik me laat tegenhouden of zo. Dan worden er wel echt andere redenen genoemd dan het tragische verhaal wat hem is overkomen. Dus dat vind ik lastig om dat verband te trekken of zo. Ja, we gaan even naar een beller. Via 0800-112 en kan je meepraten. Dat heeft Reitsma ook gedaan. Reitsma, goedemorgen. Ja, goedemorgen, Stefan. Goedemorgen. Ik wil eerst even jou een gewetensvraag stellen. Kom maar door. Jij bent journalist, hè? Ja. Ja, dus jij bent, weten we sinds kort, volgens Wilders tuig van de Richel. Ja, dat ben ik, zeker weten. Ja, hoe voel je daaronder? Nou, hoe dat voel lijkt je me daaronder? Een hartstikke fijne positie. Nee, dat is natuurlijk verschrikkelijk als dat over jezelf wordt gezegd. Ja, ik vraag het maar even, want ik meen dit serieus. Hè? Ja, wat bedoel je dan te zeggen? Nou, het gevolg, hè, wat nogal wat mensen in dit land die deze kerel volgen alsof die God zelf is. Ja, Nee, je natuurlijk, weet niet welke rare dingen mensen weer gaan doen, hè? Nee, dat is natuurlijk waar. Ook naar jou? Totaal verwerpelijk als iemand dat zegt over mijn beroepsgroep. Ja, maar goed, er zijn ook mensen die bij jou bellen, hè? Die kerel ook aanhangen. Zeker, maar ik heb er op zich de anderhalve uitzending nog weinig over mensen over gesproken. Dus het heeft nog weinig impact gehad, volgens mij. Dat zal nog wel komen, vrees ik. Terug naar het onderwerp, wat wil je weten? Ik wil eventjes aan die meneer vragen. Meneer, hoe heet u ook alweer? Jeroen, hi, goedemorgen. Jeroen. Goedemorgen. Heb jij een beetje begrip voor die Britse voetballer? Die daar, ik vind het al heel dapper dat hij die brief schrijft, hoor. Ja. Nou, dat vind ik ook. Nou, het grappige is dus dat toen ik begon met die hele podcast, als je me deze vraag 4 of 5 maanden geleden had gesteld, had ik gedacht, nou, maar waarom komt iemand niet gewoon uit de kast? Weet je, hoe groot is dit probleem nou eigenlijk? Doe dit gewoon. Je hebt ook heel veel te winnen. Inmiddels zijn we zo'n tijd verder en staat die podcast online. Heb ik zoveel mensen gesproken dat ik eigenlijk ook heel goed begrijp waarom je het dus niet doet. Waarom de voetbalwereld er eigenlijk nog niet klaar voor is. Dus ik ben daar wel ook in veranderd, zeg maar, qua mening. Ik vrees dat de voetbalwereld daar nooit, ik vind het een beetje een rare uitdrukking nu, klaar mee komt. Maar misschien is ook te binnen. Maar maar kijk, weet je wie natuurlijk ook... Er zijn een zwarte gedachte, Reitsma, als je denkt dat nooit... Ja, het is wel een gedachte, dat zou wel stom zijn. Als de voetbalwereld daar nooit klaar voor zou zijn, dan dat is toch geen goede toekomstbeeld. Ja. Nee, maar weet je wie natuurlijk nogal wat invloed hebben? Tot op de dag van vandaag, dat zijn die drie padjakkers die elke vrijdag en maandag dat praatprogramma hebben, hè? Je bedoelt VI? Ja, kijk, als René van der Gijp zegt, ja, maar in de voetballerij komt dat niet voor. Ja. Ja, nou, dat is heel kwalijk, hoor. Ja, nou, dat is op zich wel interessant dat je dat zegt. Heeft dat invloed. Kijk, iedereen moet natuurlijk gewoon lekker zeggen wat hij wil. En als zij dat willen roepen in zo'n programma, ja, dat is hun goed recht. En ze proberen een beetje Als ik het zeg, ja, dan heeft dat niet dezelfde invloed als dat van de Gijp dat zegt op de televisie. Nee, dat klopt. En dat heeft ook bijvoorbeeld op heel veel jongeren heeft dat ook wel impact. Oh, ik heb heel veel jongeren gesproken voor die podcast die ook echt wel zeggen van ja, als dat weer wordt gezegd in een programma als VI, ik vind dat gewoon echt niet chill. Dat daardoor ga ik juist nog iets verder in mijn schulp en brengt het mij verder af van dat ik het zou willen zeggen. Dus ja, dat heeft zeker invloed. Maar ik denk ook dat het de media in het algemeen zijn. Er is 4 jaar geleden is er een onderzoek gedaan van het Sociaal Cultureel Planbureau hier ook naar. En daaruit blijkt dus dat de rol van de media echt niet te onderschatten is. Want een derde van de profvoetballers denkt dus dat een eventuele coming-out van een professioneel voetballer bemoeilijkt wordt door de landelijke media-aandacht die dat met zich meebrengt. Zeker. Dus kijk, als iemand het nu zegt, je kan het natuurlijk al optekenen hoe dat gaat. Je moet continu interviews hierover geven. Als jij de enige bent die hier naar je naar voren stapt en eens in de zoveel tijd komt dit onderwerp weer bovendrijven, dan word jij uitgenodigd voor die talkshows. En dan moet jij het weer zeggen in de krant. Ja, dus eigenlijk, je zegt eigenlijk, nou, als iemand Reitsmaak heel veel vragen stellen. Dat wij ik weet niet hoe ze precies heet, die aanvoerster van het Amerikaanse voetbalteam, die mogen wij op het schild hijsen, hoor. Ja, Megan Rapinoe bedoel je. Bijna in haar eentje is ze in dat nog conservatievere land dan hier, en dat kan bijna niet, is ze bijna, wat mij betreft, een held, hoor. Ja, nou, dat is ze zeker. Dat is ze zeker. Überhaupt. En we zijn er ook net achter gekomen dat bij de vrouwen toch ook al heel anders ligt. Dat ze daar voorsprongen blijkbaar al hebben op de mannen. Dankjewel. Nee, dankjewel, Reitsma. Maar we gaan door naar de volgende beller. Charles Korver. Dankjewel dat je belde. We gaan door naar de volgende. Want je mag meepraten via 0800-1121 of de app van Radio 1. Jullie spraken onder andere ook in de podcast met een wetenschapper. Ja. Die nogal eigenlijk een opmerkelijke constatering had. Want die zocht toch ook wel een verklaring, biologisch gezien. Ja, wat heel interessant is natuurlijk. Vertel eens. Je hoort natuurlijk gewoon, als het over dit onderwerp gaat, beginnen de vragen ook meestal bij van, ja, maar zijn ze er dan wel? En zijn het er net zoveel als dat je in een winkelstraat zou gaan lopen en op de gemiddelde populatie zou kijken hoeveel mensen er homoseksueel zijn? En we hebben daar een wetenschapper voor gebeld, omdat wij heel benieuwd waren wat daar nou eigenlijk van waar is. En eigenlijk wat hij zegt is, als je puur naar de biologie kijkt, dan is het zo dat homoseksuele mannen gemiddeld gezien minder snel geneigd zijn om, zeg maar, een sport te beoefenen die typisch mannelijke, tussen aanhalingstekens, kwaliteiten vereist. Dus bij bijvoorbeeld een sport waarbij je veel kracht nodig hebt of veel balgevoel nodig hebt, dat zijn sporten waar dus gemiddeld gezien minder homo's naartoe zouden gaan. En waar juist dus vrouwen, lesbische vrouwen, eerder naartoe zouden gaan. Maar goed, dat is dus gemiddeld gezien. Ja, dit is natuurlijk een heel lastig... Ja, nee, ik probeer te begrijpen wat je zegt. En zij hebben dan onderzoek daarnaar gedaan. Ja, dus maar dat betekent niet dan... dat ze er niet zijn. Maar nee. Het zijn er gemiddeld gezien. Zou je minder homo's aantreffen in een sport als voetbal... waarbij je balgevoel nodig hebt. Maar dan moet in dat onderzoek iedereen uit de kast zijn gekomen dus. Ja, ja. En dat blijkt dus zo moeilijk. Er zijn hier meerdere onderzoeken naar gedaan. Ja. Maar goed, en hij zegt dus eigenlijk van ja, daar zijn er minder. Maar dus sporten waarbij het dus veel meer gaat... waar er dus tussen aanhalingstekens vrouwelijke kwaliteiten voor nodig zijn. Bijvoorbeeld lenigheid of sierlijkheid. Dus bijvoorbeeld een sport als schoonspringen. Daar zitten er dan gemiddeld gezien meer. Maar ja, het is natuurlijk wel... ik vond dit best wel confronterend. Ja, wat doet dat met je toen je die uitslag hoorde? Nou, ergens dacht ik van, ik begrijp het. Ik begrijp dat dit de biologische kant is van het verhaal. Maar die biologische kant is natuurlijk niet de enige kant. Die sociaal-culturele kant is natuurlijk misschien net zo belangrijk. Weet je? Tuurlijk, er zullen er op dit vlak zullen er dus minder zijn. Maar zijn er ook niet minder omdat de cultuur op voetbalclubs is zoals die is. Dus heel masculien en voelen homo's zich daar misschien minder vaak prettig in die omgeving. Zeg maar, het is natuurlijk een beetje een kip en het ei verhaal ja, ook. Ja, ja. Hoe was dat voor jou om je in zo'n in die masculine voetbalwereld dan te begeven? Voelde jij je daar dan minder prettig ook? Je bedoelt voor dit hele onderzoek van die podcast. Nou, ik sta nooit langs voetbalvelden totdat ik dus deze podcast ben gaan maken. En ik heb me wel over veel dingen verbaasd. En dat ik gewoon naar een jeugdclub in Heerengewaard was. En dat ik naast twee velden sta en daar trainen de jongens en daar trainen de meisjes. En je ziet zo'n enorm verschil. Ook gewoon al bij zo'n training, weet je wel. Er wordt aan de linkerkant wordt er gewoon alleen maar de hele tijd geroepen. Hey, homo, geef die bal even hier. Wat een homopaas, wat zus zo. Alleen maar van dat soort grapjes en dat soort opmerkingen. En die vrouwen die hebben het eigenlijk gewoon de hele tijd gezellig. En die zorgen ervoor dat iedereen zich goed voelt in dat team. Zeg maar. Ja. Ik vond dat echt van buitenstaander vond ik dat al echt heel opvallend. Ja, nou goed, dat blijkt ook uit een van de afleveringen in de podcast. Gaan jullie ook in gesprek in de kleedkamer. Ja. En daar komt dat ook natuurlijk echt naar voren. Daar zeggen ook mensen van, nou ja, als ik weet dat iemand in mijn team op mannen valt, dan zal ik altijd die 1,5 meter afstand van hem bewaren. Of dan zou ik liever niet met diegene willen douchen. Want dan ben ik bang dat diegene verliefd op mijn bord, of dat hij gevoelens voor me krijgt. Ja, of dat hij iets met mij wil. Ja. Ja, ja dat kwam heel fijn. En dat eigenlijk was dat wel de kern van het probleem wat die jongens eigenlijk schetsten, was heel erg dat. Zo van, ja, oké, als er dan iemand homo is in mijn team, ja, je kan eigenlijk niet echt verwachten wat diegene dan doet onder de douche. Dat is eigenlijk een beetje hoe ze er naar kijken. Ja, dat is 2021, Jeroen. Ja, ja, nou, dat is nog steeds het beeld, ja. Terwijl als je dat aan meisjes gaat vragen, heb ik ook diezelfde vraag heb ik aan meisjes gesteld. Die zeggen van, oh nee hoor, kleedkamer, ja, we gooien de muziek aan, het is gezellig. Je bent helemaal niet bezig met of iemand naar elkaar kijkt, zeg maar. Dat is helemaal niet aan de orde. We gaan even naar een beller, naar Eduard. Eduard, goedemorgen. Ja, goedemorgen Steven. Jeroen, ik heb je interessante podcast vannacht gehoord. Je bent zelf een redelijk succesvol tennisser geweest, hè? Ja. Jaar in Amerika. Niet succesvol genoeg, maar wel een jaar in Amerika, ja. Ja, ja, ja, nou, dat is toch heel wat. Waar ik zo benieuwd naar ben, hè, het is, bij vrouwen ligt dat gewoon heel anders dan bij mannen. Ja. En dat is eigenlijk al een hele tijd, als je bijvoorbeeld naar tennis kijkt. Nou, toen was het volgens mij al een jaar of 20, 30 geleden bekend dat Billie Jean King en Martina Navratilova, dat die op vrouwen vielen. Ja. Heb jij er een verklaring voor dat bij vrouwen heel anders ligt dan bij mannen? Ja. En dan vooral bij vrouwen, vooral die tennissers, dit 20, 30 jaar geleden, was homoseksualiteit echt minder geaccepteerd dan nu. Ja. Ja, dat is natuurlijk een hele interessante vraag. En daar gaat ook een hele aflevering over van de podcast. Waarom kan het nou bij vrouwen wel? En er zijn gewoon een aantal redenen die meespelen. Maar ik denk zelf dat het belangrijkste is dat je dus als vrouw niet meer de eerste hoeft te zijn. Dus er zijn, wat je ook zegt, weet je, Billie Jean King die kwam tientallen jaren geleden uit de kast al. Er zijn gewoon heel veel voorbeelden en rolmodellen. Voor die podcast spreek ik ook met Demi Schuurs. Zij is echt Ik kon een beetje tennissen, maar Demi Schuurs kan echt goed tennissen. Zij is gewoon de beste dubbelspeelster van Nederland en een van de beste van de wereld. En ik sprak haar ook. En zij zegt dus ook, ja, zij heeft 2 of 3 keer openlijk gepraat over haar lesbisch zijn. En zij krijgt daarna ook zoveel berichten van jongere tennisters of überhaupt jongere meisjes die haar vragen hoe dat bijvoorbeeld voor haar was. Dus er zijn gewoon bij die vrouwen rolmodellen waar je naar kan opkijken die er bij de mannen niet zijn. Ja. Ik denk dat dat gewoon heel veel verschil maakt. Ook de macho-cultuur daarbij nog een grote rol spelen, die bij de mannen natuurlijk veel, ja, veel belangrijker is. Hè. Het is macho. Ja, waarom is die? Eduard, heb je een verklaring waarom die macho-cultuur zo belangrijk is? Ja, mannen zijn stoerder. Ja. Mannen willen niet toegeven dat ze een mietje zijn. Ja, natuurlijk geen mietje als je op mannen valt. Ja, ik denk dat dat het grote probleem is. En denk je dat het nog uitmaakt bijvoorbeeld, want dat vond ik zelf ook wel een interessante vraag, dat dus bijvoorbeeld bij voetbal moet je allemaal in dezelfde kleedkamer omkleden en in dezelfde kleedkamer, ja, douchen. En tennis is veel individueler wat dat betreft. Denk je dat daar nog een verschil tussen zit? Nou, tennis ging toch ook wel. Nee, tennis was inderdaad apart. Dan vroeg ik me wel af, je had het over John de Beven. Ging je nou inderdaad met, want hij speelde op hoog niveau. Hij was inderdaad een van de beste schaalvoetballers ter wereld. Op het veld was hij iets te fragiel, denk ik. Maar ging hij nou daadwerkelijk met zijn vriend? Terwijl de anderen met hun vriendin gingen naar het café, terwijl ze wat gingen drinken. Ja, hij zegt van wel. Ja, hij zegt van wel. Hij zegt dat hij daar nooit een punt van heeft gemaakt. Sterker nog, hij zegt dus ook dat hij nooit uit de kast is gekomen. Dat het gewoon was zoals het was. En dat... Ik wist het ook helemaal niet. Ik ken hem wel als zanger en als zaalvoetballer. Ja. Maar ik heb toen een van de programma, daar gingen ze bij elkaar eten. Dan maakte hij ook eten. Hij zong op een van die etentjes. Oh ja, ja, ja, ja. Hij heeft een huis in Spanje ook. Weet ik nu, na de podcast. Ja, nou ja, goed. Oké, Eduard, dankjewel dat je belde. Oké, dank. We gaan nog even door naar meer vragen die je ook kan stellen in de NPO Radio 1 app. Gerda zegt daar, goedemorgen Jeroen en Stefan. Ik ben verbaasd waarom juist in Nederland, bijvoorbeeld het allereerste land ter wereld waar het homohuwelijk plaatsvond, homo in de sportwereld nog een groot taboe is. Trace zegt, waarom wanneer een doelpunt wordt gescoord, duiken alle spelers op elkaar, ze omhelzen elkaar. Het lijkt net groepseks. Dat wordt wel geaccepteerd. En homo zijn niet. Groetjes, dus ik Trace. Interessant te kijken. Ja. Goed, Trace, dankjewel. Ze is niet echt een vraag in verwikkeld, maar ze wilden dat gewoon even laten weten. Ik heb een opmerking van Nico, die zegt, goedemorgen, ik ben 63 jaar en vanaf mijn 12e jaar uit de kast gekomen bij mijn moeder. Openlijk gay, leuke vriend. De vraag is, is het voor geld en de carrière dat mannen in de sport het stilzwijgen? En dat tussen even op een kont gaan wippen. Dat is niet helemaal een zin. Maar jij vraagt je eigenlijk af, ja, doen mensen dat dan voor een carrière? Zeggen, ja, stilzwijgen ze het? Ja, nou, dat is natuurlijk gewoon de belangrijkste reden. Dat is ook wat we de hele tijd terug horen. Toch de angst voor sponsorcontracten. Als je dat zegt, dat die misschien worden opgeheven. De angst voor... En dat geldt echt niet alleen maar voor de top van de top van de eredivisie die misschien in aanmerking komt om naar een topclub in Europa ergens te gaan. Maar juist dus ook voor die middelmatige speler bij een middelmatige club die misschien denkt van oké, voor echt zo'n topclub in Europa, daar kom ik niet voor in aanmerking. Maar misschien kan ik wel de laatste jaren van mijn carrière bijvoorbeeld in China voetballen of in Rusland voetballen. Maar ja, goed, als je dan hier uit de kast komt, dan zijn die kansen eigenlijk verkeken. Want dat zijn natuurlijk landen waar het helemaal niet geaccepteerd wordt. Nee, dus wat dat betreft, carrière-wise wil je dat dan niet doen. Nee. Nou, goed. Vragen kan je stellen via 0800-1121. Zometeen praten we verder over jouw tenniscarrière ook. Die daar ook in de podcast voorbij komt. En jouw persoonlijke ervaringen ook met dit onderwerp. Je kan je vragen stellen via 0800-1121. Of de app van Radio 1 staat voor je open. Tot 6 uur zijn we er nog hier op NPO Radio 1. Dit is Patrick Watson en The Great Escape. Bad day, looking for a way home. Looking for the great escape. Gets in his car and drives away. Far from all the things that we are. Puts on a smile and brings it in. Out, he says, bye, bye, bye to all of noise. Always says, bye, bye, bye. child, things are looking down. That's okay, you don't need to win anyways. Don't be afraid, just eat up all the gray, and it will fade all away. Don't let yourself fall down. Goedemorgen, de extra vroege ochtendshow is dit met Patrick Watson en The Great Escape. Tot 6 uur nog mijn gast hier, Jeroen Gortworst. We praten over het onderwerp homoseksualiteit in de sportwereld. Ook jij kan je vragen stellen via 0800-1121. Ja, Jeroen, we hebben het eigenlijk nog niet over jouzelf gehad. Nee. Wat jouw persoonlijke... Probeer dat altijd een beetje te vermijden. Ja, dat vind ik dan juist altijd het leukst. Ja. Dus daarom hebben we nog goed de tijd er even voor. Wat jouw persoonlijke connectie eigenlijk is met de podcast. Ja. Want waarom ben jij deze podcast gaan maken? Nou, ik heb mijn hele leven heb ik getennist. Ik ben zelf homo en ik heb mijn hele leven getennist. En op een gegeven moment vroeg Winfried aan mij, een van de makers met wie ik die podcast heb gemaakt, die zei op een gegeven moment: maar heeft jouw homoseksualiteit eigenlijk een rol gespeeld in je eigen sportcarrière? En toen dacht ik... het verloop daarvan, in hoe succesvol dat zijn er momenten geweest waarop dat een soort van negatieve invloed heeft gehad? En had ik misschien wel nu beter kunnen tennissen als ik hetero was geweest, bijvoorbeeld? En toen dacht ik, in eerste instantie denk ik dan altijd: nee, dat is niet zo, natuurlijk niet. Ik heb daar nooit bij stilgestaan en ik was gewoon niet goed genoeg. Vraag. Precies. En dat wuifde ik dan een beetje weg. En dat was eigenlijk een week dat zo een beetje doorging en dat hij dat een beetje bleef vragen. En toen ging ik er toch eens over nadenken. En toen had ik op een gegeven moment allerlei mensen gesproken. En toen dacht ik, nou, ik denk dus dat het wel op een bepaalde manier invloed heeft gehad. En dat zit hem dan niet... Ik bedoel, ik wil hier niet beweren dat als ik hetero was geweest, dat ik dan nu op Roland Garros had gespeeld, zeg maar. Deze wel week. Zo, nee. Ja, dat is natuurlijk zo. Maar nee, dat is niet het geval. Maar het zijn juist kleine dingen die ervoor hebben gezorgd dat, dat ik misschien wel eerder ben gestopt, bijvoorbeeld. Noem eens zoiets dan. Nou, kijk, waar ik zelf altijd heel erg mee bezig was, dat ik dacht, ja, ik wil gewoon niet, als ik op een gegeven moment uit de kast kom in de tenniswereld, want daar hadden we het net ook over, in de tenniswereld, ze zijn er niet, hè, er zijn geen rolmodellen, niet bij de profs, maar ook niet bij de top van Nederland. Ik was de enige. En op een gegeven moment, toen ik dat zei, voelde ik eigenlijk zoveel ongemakkelijke situaties op me afkomen met mensen die op de baan scholden met homo, maar daar opeens anders mee omgingen omdat ik dan naast de baan zat. Dus op een gegeven moment was er bijvoorbeeld een situatie waarbij de twee jongens tegen elkaar speelden en eentje die sloeg een bal in het net en die roept dan heel hard: wat een homobal! En die kijkt zo naar mij van: oh shit, wat heb ik gedaan? En er zitten nog 40 mensen langs die kant van de baan. Die draaien allemaal hun hoofd zo mijn kant op en die denken: ja, hoe gaat Jeroen hierop reageren? En dat vond ik zo ongemakkelijk, omdat mijn reactie daardoor zo de hele tijd belangrijk voelde en ik het voor niemand heel pijnlijk wilde maken door bijvoorbeeld weg te lopen of daar een moment van te maken. Dus en dat was niet één keer dat dit gebeurde, maar dat gebeurde gewoon best wel vaak. En telkens lachte ik dat ook maar gewoon weg. Dus ik zei dan zoiets van: ze me geeft niet, zo sla ik ze altijd, weet je wel. En dan was dat weer afgedaan met een grapje en dan was de angel eruit en dan lag iedereen in een deuk en dan was het moment weer voorbij. En ik dacht alleen maar daarna: ja, maar op deze manier verandert er natuurlijk nooit echt iets. Nee, maar en dat kan me voorstellen, kan wel invloed hebben op je prestaties uiteindelijk. Op nou ja, sportbaan. Kijk, als je dus dan bezig bent om de hele tijd maar het niet ongemakkelijk te maken voor anderen, Dat kost best wel veel energie, want je moet de hele tijd oppassen op wat je zegt of wat anderen zeggen, hoe jij daar weer mee omgaat. En het is dan energie die je niet kan steken in je training of in je sportcarrière. Weet je, dat is wel degelijk het geval. En een rolmodel had het in dat opzicht, als die er was geweest, voor mij wel makkelijker gemaakt. Dat je gewoon met iemand erover kan hebben van, hey, hoe ga jij hier eigenlijk mee om? Dat je niet telkens maar dat wiel weer opnieuw hoeft uit te vinden. Want is de tenniswereld wat dat betreft vergelijkbaar met de voetbalwereld nog steeds? Nou, op een wel iets andere manier. Ik denk wel, kijk, bij tennis, als je op Wimbledon gaat kijken, zitten er natuurlijk in het publiek zitten er allemaal mensen die je aardbeien met slagroom eten. Ja, dat zijn niet doorgaans de mensen die op de tribune bij het voetbal zitten, zeg maar. Dus dat is wel, qua publiek is dat wel gewoon anders. Maar er zijn wel overeenkomsten. Ja, het is natuurlijk heel opvallend dat het probleem eigenlijk hetzelfde is. Dat dus het probleem dat er in de tenniswereld niemand uit de kast komt, hetzelfde is als in de voetbalwereld. Terwijl het wel twee verschillende soorten klimaten zijn, maar waar dus wel kennelijk overeenkomsten tussen zitten. Ja. Dat het dus niet veilig genoeg is om dat te zeggen. Ja, ja, ja. Nou goed, we gaan eens even kijken wat de luisteraars nog voor vragen hierover hebben. Zit je te luisteren, je kan ze stellen via 0800-1121. Eime, als ik het goed zeg, goedemorgen. Kan soms gebeuren dat Eime is niet meer. Nee, Eime die is toch weer in slaap gevallen. Dat snap ik ook wel. Ruud, goedemorgen. Dan beginnen we naar jou. Ja, goedemorgen met Ruud. Vertel het, Ruud. Wat zou je willen weten? Ja, sorry, ik wil niet te cru overkomen, dus ik probeer het netjes te zeggen of te vragen. Maar heb je daar echt de fantasie dat ooit het homocultuur geaccepteerd wordt in het voetballerij? Heb je echt die fantasie dat er ooit gaat gebeuren? Jij niet, zo te horen, denk ik. Nee, tuurlijk niet. Logisch toch? Mm-hmm. Waarom dan? Nou, denk je nou echt dat als bijvoorbeeld Feyenoord 44.000 supporters zitten, waarvan er 1600 in de hooliganvak zitten, dat er één homo op het veld geaccepteerd moet worden door die 1600 die dan geen homo-liederen gaan zingen? Mm-hmm. Gasten die vol met testosteron zitten, zijn vaak ook drank, andere dingen ook. Mm-hmm. Ja. Denk je echt dat die ene homo dan voor elkaar krijgt om hun stil te krijgen? Nee, toch? Ja, moeilijk, maar het moet tegelijkertijd moet het ergens beginnen, toch? Ja, maar dat is een poëtische fantasie wat je hebt. Dat gaat nooit gebeuren, dat kan toch niet? Maar als ik zo hoor wat je zegt, dan vind je het, je vindt het wel een probleem. Ik vind het geen probleem. Jij zit daar in het programma dat jij het probleem vindt. Mm-hmm. Ik luister elke morgen naar dit programma. Ik zou niet naar deze zender schakelen omdat ik hoor dat jij er zit. Maar ik luister elke morgen. Uh-huh. Maar die ene homo die dan wil voetballen, denk je echt dat die 1600 hooligans stil krijgt door middel van podcast of promotie of weet ik veel. Nee, dat gaat even net gebeuren toch? Uh-huh. Wat is er volgens jou wel voor nodig dan om dat te veranderen? Sorry, wat zei je? Wat is er volgens jou wel voor nodig om dat te veranderen? Om te zorgen dat het wel geaccepteerd is? Niet. Kan niet veranderen. Het kan niet. Nee. Maar dat is wel een doemdenken, Ruud. Dat wil ik eigenlijk niet met je meegeloven. Ja, maar het is niet mijn mening dat een homo niet mag voetballen. Een homo mag voor mij gewoon voetballen. Hey, wees homo, we gaan voetballen. Het is plezier in. Evenveel rechten als een hetero. Het is de andere kant van het verhaal voor die hooligans die er zitten. Want die vader die met zijn zoontje daar voetballen gaat zitten kijken, gaat die homo niet uitschelden. Nee, het gaat om die 1600 die daar in het vak zitten. Dan ga je never nooit voor elkaar krijgen. Moet je dan, omdat die 1600 mensen dat niet kunnen accepteren, moet je het dan maar niet doen? Ja, dat is de keuze van die homo toch, of die toelaten of niet. Maar stil krijgen gaat hij nooit voor elkaar krijgen. Nee, maar misschien kan hij er wel ook op een andere manier voor zorgen dat dit dan bespreekbaar wordt. Kijk, stel nou die ene prof zou het bijvoorbeeld wel zeggen. Dat kan dus voor heel veel jongere voetballers die op amateurclubs actief zijn, kan het dus wel degelijk een verschil maken dat zij iemand hebben waarvan ze zeggen van kijk, ik ben het, maar ik ben echt niet de enige. Want kijk, hij is het ook en hij speelt in de Eredivisie. Maar je gaat nou andere kant heen. Daar heb ik het niet over. Ik heb het over die 1600 hooligans die daar zitten in het stadion. Daar heb ik het over. Ja. Ja, dus krijg je even nooit stil, toch? Heb je echt die fantasie? Jij hebt die fantasie niet. Protesten. Was jij onderdeel ooit van die 1600? Nee. Oh. Omdat ik iedereen in zijn waarde wil laten. Ja. Maar goed, jij zegt dus eigenlijk misschien, je kan wel misschien in de voetbalwereld uit de kast komen, maar dan moet je ook aan de andere kant accepteren dat er altijd de haat tegen homo's zal blijven. Ja, kijk, en als je als iemand met rood haar profvoetballer wordt, moet je ook accepteren dat er gezegd wordt, hey, tyfus rooien, wat doe je nou, weet je wel? En is het niet een generatieding? Gaat het niet langzaam uit de sport? Zijn niet de hooligans van nu niet meer de hooligans van over 5 jaar? Het wisselt toch. Er zitten ook gasten bij die zitten in het vak van 15, 16 jaar. En die worden straks ook 23. En de ouderen die gaan een gezinnetje stichten. Ja, ja. En zo dan krijg je weer door. 15, 16. En dat is toch stoerdoenerij? Is toch leuk? Is toch gaaf? Is ja. toch test ja, erom? Statistisch gezien zouden er ook heel veel homo's in die 1600 moeten zitten. Daar is voetballen ja. voor, om je helemaal uit te laten. Ja, ja, nou, statistisch gezien moeten er ook wel homo-hooligans tussen zitten. Als uit onderzoek blijkt. Nee joh, de homo heeft daar toch helemaal geen zin in om daar de homo's uit te gaan schelden? Nee, dat zou ik, nee, dat denk ik niet. Maar nee. goed, ze zitten er wel tussen. Dan krijg je ook het feit dat je in een voetbalelftal een homo onder de douche is. Nou, dan ga je even nooit accepteren. Want ik denk niet dat ik als hetero zijnde bij een vrouwenelftal in een vrouwendouche mag voetballen of mag douchen. Want ik ben geïnteresseerd in vrouwen. Hey, dan ga ik toch ook niet bij hun in de douche staan. Want denken die vrouwen wel niet. Mm-hmm. Als ik in de voetbalelftal zit en er zit een homo in. En hij één blik naar mij. Hey, wat denk je van me? Ik zou er angst voor hebben. Ja, dat hij gekke dingen naar me denkt. Als hij naar mijn kont kijkt of naar mijn geslachtsdeel. Maar, en vind je dan, zeg maar, stel nou, er zou bijvoorbeeld een homo dan in jouw team zitten. Dan vind je dat hij thuis moet douchen? Nou, in ieder geval niet. Als ik in mijn naakje staat, wil ik hem niet in mijn nabij zijn hebben. Nee, maar dan moet jij dus eigenlijk weggaan. Ikke? Nee, ja. Want ik ben niet de enige die zo denkt. Weet ik zeker. 100%. Ik vind het best wel allemaal poëtisch wat jullie allemaal praten. Want zo zouden jullie het willen. Oké, ik ben het mee eens. Zo zou het ook wel moeten horen. Maar zo gaat het in de praktijk never het werken. Daarvoor was mijn eerste vraag. Heb je fantasie dat het ooit goed gaat komen, dat soort dingen? Dat gaat niet gebeuren. Never nooit. Ja, ik heb die fantasie heb ik op zich wel. Dan, maar ik ben een positief mens. Ja, ja. Ja, maar hou die fantasie lekker. En, weet je, maar het gaat even nooit gebeuren. Die 1600 hooligans in die vak ga je nooit stil krijgen. En iemand die 100% hetero is. Als dan een homo de douche in komt stappen. Nee, grote lul daar staat. Ja, dat punt heb je gemaakt. Ruud, dankjewel. We gaan kijken nog of iemand anders dit beeld met je deelt. Of dat iemand misschien ook nog met ons wil doorfantaseren via 0800-1121 of de app van Radio 1 staat voor je open. Ruud, goeiedag nog in ieder geval. Jeroen, we zijn bijna ten einde. Jullie doel was om een eredivisievoetballer te spreken die uit de kast wilde komen. Ja. En is dat eigenlijk een beetje gelukt of niet? Ja, we hebben iemand gesproken die actief is in de eredivisie, maar we zijn nog niet klaar, want dat was op anonieme basis. Dus iemand wilde wel met ons praten, maar dat is een anoniem verhaal wat we wel hebben mogen vertellen aan de hand van een acteur. Dus een acteur heeft uiteindelijk zijn teksten ingesproken. En op die manier hebben we dan alsnog zijn ervaringen, zeg maar, kunnen delen. Maar we hebben nu 4 afleveringen online staan. Er komt sowieso nog een 5e. En wij voelen dat onze zoektocht nog niet klaar is, zeg maar. Dus wij staan ook nog steeds open voor mocht nou die ene schaduwspit luisteren. Meld je, want we horen heel graag wat jouw ervaringen zijn, zeg maar. Ja. En je kan dus altijd mailen naar deschaduwspits@nos.nl. Of je nou een profvoetballer bent, maar ook of je gewoon Ruud bent en hier iets van vindt, kan je ook altijd mailen. Maar dat vroeg ik mij dus af. Wat was uiteindelijk het doel? Want uiteindelijk is er nu een podcast, ligt er nu een podcast die eigenlijk gaat over homoseksualiteit in de sportwereld. Mm-hmm. Eindconclusie is, nou, er zijn nog heel veel bruggen te slaan. Ja. Dat wisten we natuurlijk misschien al wel een beetje over de homoseksualiteit in de sportwereld. Ja. Heb je het gevoel dat jullie podcast het doel heeft bereikt? Of? Nou, ik heb wel het gevoel dat we het verhaal een stapje verder hebben gebracht. Waar veel anderen toch wel stranden bij John de Bever, bij Merel van Dongen, die zich hier hard voor gemaakt. Weet je, daar strandt het vaak wel. En wij hadden echt als doel van, oké, we willen dit verhaal een stapje verder brengen. En dat doen we door zo'n ervaringsverhaal te delen. Want dat is iemand, dat is iets wat we niet vaak horen. Nooit eigenlijk, dat hebben we nog nooit gehoord van iemand die actief is. Wel verhalen van mensen die na hun loopbaan uit de kast zijn gekomen en die daar dan over gaan praten. Ja. Maar iemand die nu in die voetbalwereld zit, dat hebben we nog niet gehoord. En dat hebben we nu dus wel in, ja, daar, nou ja, laat ik het spannend houden, daar bouwt die podcast zich naar op. Maar dat lukt dus wel. Ja, ja, ja. Nou, interessant. Kijken of dat uiteindelijk ook dan effecten heeft. Dat zul je misschien in de volgende aflevering ook nog wel horen. Rijmen, poging 2, goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen, zegt u maar. Ik had eigenlijk 1 vraag. Gisteren is er ook even over gegaan. Dat was wat later op de dag over dit onderwerp. En toen kwam ook Levchenko in de uitzending. En wat hij zei vond ik wel heel treffend. En ik denk dat we daar naar op zoek moeten. Hij zegt, als er eentje is, hij zegt dan ja, die krijgt zoveel over zich heen. Dat moeten we helemaal niet willen. We moeten op zoek naar een wat breder front. Ja. En kijken of we 4, 5, 6 mensen misschien tegelijk uit de kast kunnen laten komen. En zeggen, dan kan je iets opbouwen. Ja. En, want, nou ja, dat zie je. Het is niet voor niks dat mensen er zo terughoudend mee zijn. Want, dat zei ook al eerder in de uitzending. Als jij die ene bent, dan, ja, elke talkshow, elk ding, word je uitgenodigd. Want jij bent diegene die, ja, die dat plaatje opgeplakt heeft gekregen. Ja, ja, dat zou dus natuurlijk ideaal zijn, hè? Als er gewoon dat we hebben het hier ook, ik heb het hier ook met Rivka en met Wienfried vaak over gehad. Dat, weet je, als inderdaad die ene zoveel over zich heen krijgt, waarom zou er dan niet gewoon een groepje samen tegelijk dat moeten vertellen? Ja. Dan kan je de lasten wel delen. Ja, ik snap heel goed dat Levchenko dat ook zegt. Ja, dat zou natuurlijk ideaal zijn. Tegelijkertijd is het ook wel bizar dat het zo moet. Maar ja, dat is misschien wel een oplossing. En over de vorige beller in de uitzending, denk ik, ja, dat is natuurlijk de andere kant op. Hè. Het is, we zijn met z'n allen keihard bezig om racisme uit het voetbal te krijgen. En daar zijn we allemaal heel open over. En dat willen we allemaal niet. Mm-hmm. En, maar op het moment dat we niet meer homo mogen roepen op het voetbalveld, dan is het in één keer een groot probleem. Nou, voor mijn gevoel moet het ook gewoon keihard aangepakt worden. Ja. Is er geen verschil? Nou ja, dat is natuurlijk ook wel een manier om die 1600 mannen waar Ruud het over had natuurlijk stil te krijgen. Is natuurlijk gewoon door die spreekkoren veel harder aan te pakken. Weet je, de KNVB zegt nu vaak dat ze dat wel gaan doen. Maar in de praktijk valt het eigenlijk best wel tegen. En dat is ook wel een opvallend verschil. Kijk, racisme is in het voetbal natuurlijk net zo'n groot probleem. Weet je, het gaat gewoon over een buitenbeentje zijn op het voetbalveld. Maar er zit wel een verschil tussen homofobie in het voetbal en racisme in het voetbal. En dat is gewoon heel opzichtig dat bij racisme zie je om wie het gaat. Dus dat heeft veel eerder een gezicht. Want als er dat soort leuzen worden geroepen, dan kan je zien wie dat raakt. Maar bij homovoetballers die in de kast zitten, weet je niet om wie het gaat. En ik heb ook daardoor het idee dat dat daardoor nog lastiger aan te pakken is, zeg maar. Rijmer, dankjewel dat je nog belde. Ja, graag gedaan. En een fijne uitzending verder in ieder geval. Dankjewel. Want dat is nog maar mijn laatste vraag. Hoe kan een KNVB, hoe kan een sportwereld zo'n beter klimaat ook samen creëren? Ja, nou, wat er nu natuurlijk ook wel gebeurt. Nou, laat ik beginnen bij die spreekkoren waar ik het net over had. Die moeten ze volgens mij gewoon veel harder aanpakken, veel zwaarder op straffen. Gewoon als je dat een keer doet en je wordt gepakt, kom je het stadion niet meer in. Dat gebeurt nu, denk ik, niet streng genoeg. Verder doet de KNVB spelen met één weekend per jaar met een regenboogband voor de aanvoerders. Ja. Eén weekend per jaar. Dat kan je natuurlijk een beetje van afvragen. Laatst had ik een jongen van 15, sprak ik, en die zei van ja, ik zit nog in de kast en ik voetbal ook. En ik ben gestopt om die reden ook met voetbal. En die zei, ja, denk je nou echt dat dat het probleem gaat oplossen? Ja, dat werkt natuurlijk niet. Het is een mooi statement, want ik kan me voorstellen dat kinderen die thuis zitten te kijken toch aan hun ouders vragen van, oké, wil je, wat betekent het eigenlijk? Wat betekent die regenboogband eigenlijk? En dat een ouder dat dan toch moet gaan uitleggen. Maar ja, één weekend per jaar zet natuurlijk niet echt zoden aan de dijk. Nee, dus daar zit in ieder geval ook een verantwoordelijkheid. En die spreekhoren bijvoorbeeld ook harder aanpakken. Ja. Esteban die stuurt, Buenos dias Stefan en het NPO-team. Geweldig onderwerp, initiatieven. It's not going to be an easy road. Acceptatie is key, tijd om te gaan. Ik wens jullie een geweldige dag in ieder geval. Dus bedankt voor het gesprek van Esteban. René hangt ook nog aan de lijn en die zegt, als reactie nog op Ruud. Vroeger werd er veel met het K-woord gescholden, maar dat hoor je ook niet meer. Ik denk dat er zeker wel verandering in kan komen. Dus laten we met een positieve noot in ieder geval eindigen. Jeroen Gortworst was mijn gast deze ochtend. Zit je nou net te luisteren en denk je, hey, ik heb het begin gemist. Je kan het zo meteen in de podcast van ons terugluisteren. Iedereen bedankt voor het reageren. Jeroen, succes nog met de laatste afleveringen. Dankjewel. De podcast is in je favoriete podcast-app terug te luisteren. Ook op de site van NPO Radio 1. Ja. Jouw werkdag begint nu. Succes met je ochtenddienst. Dankjewel. Ik ga lekker naar bed. En jij wilt rusten. Dankjewel. Ja. Morgen tussen 4 en 6 is Gaan er weer met mij voorbij. Hier op deze zender nu het NOS Radio 1 journaal. En ik wens je alvast een fijne dinsdag. Tot snel. NPO Radio 1. 6 uur. Journalistenvakbond wil...